لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال آية تنادر بعد التي واعلموا أغنات أنما غنمتم أنما غنمتم أن تخغنا في كتال خلقنا برنا من شيء يلي فوينيا فأن لله ننتا وألا دنا خمسه أتغن دي كرغن دينا وللرسول أرخي فارن دنغني ولذي القربى أرفارن برتين توندا واليتامى أرو اليتيم كتوندا والمساكين والمساكين أرو مسكينون دنغا هونتان دنغا وبني السبيل أرو كل دنغانا كل رم دنغا إن كنتم يلا خغناني آمنتم خغتون ديا بالله بالله يا وما خغتون دي تهونا أنزلنا دوغر كيبي ينقن دي على عبدنا حكمين كما يا محمد غنكينا يوم الفرقان دومون دو غارين نغم پتن دين كوتن يوم كنيا كوتن يا التقى الجمعان يا ممبل لغا جمو مسلمون دو كافر نونا والله الله دي على كل شيء فإن بيسو كما يا قدير الله رنيانا نياي إذ قربرين شما أنتم تكون غني كمسلمو تكون غني بالعدوة تي كم بمبانين ما كارانا الدنيا كيف جاوري دم بانين وهم أناني خنونا بالعدوة وكم بين ما كارانا القصوى كيف دجا دينغرا لاتينا يكونوا مدينة تنتا مسلموكو كافر نكو كرتي كم بانين ياي والركب ستال مكو بيني أبو سفيان دي جمونا كمبرينا أسفل منكم يكونا وريدون دي منكم كونا يوكا وريدان نكون دي أوريان دي جمو سكيان كو العيرو أبو سفيان دي جمونا كونا وراغا خبون دي وراغا سومن دي ديگرني كونا حلقكي أسفل منكم يو كينقا muslimu ko gaga no khobe gado hangi kantinta ka bu sufyanu ando kantinta khaya khanta me makkan ko gagirro abu jahl disro gagirro kamundiri isu ya khanta me ya imno ko bane khaya khanta me ose ya gar gemu no nya taru allati khagan dam au ta khanne ma ganje khani me so khina khalla ndi gemu ndana ima ima au ta khanne ma ya wala utawa'adtum ana wari khaganda me nyina nanti khange munonga lakhtalaf ganjinga khani me sokhini fil mi'ad laidun nogandi walakin khabari liyaqdi allah alla adanya ina finya kiti amran fi beya kana maf'ula kenganya nyangimpo nyangifo nyayi liyahlika man yemmen nam palaki halaka kebega halakini an bayyinatin dalli khullen kamaya wa yahya man yemmen nam bire nan tongondi hayya ebe gabire nan tongondi ambayinatin fir khullen kamaya wa inna allaha alladhi la sami'un allani mukana nyai qasifun danga alimun allani tuwana nyai qali halan tudangani iz birin chimma khifarengu yurikahumullah allaga nyangarindi kuyuguya fi manamika anten konnogondi qalilan ibuchununga nyikuyunde angari warinanti kukahirnu chununyani walau arakahum alla gandang arindiya kathiran anani gabu gabu nyani lafashiltum ganjinga khani khakhana ya wala tanazatum khani mehutun ya fil amri ikhibarin nondi walakin Allah kabari alla de sallama alla ankisindi innahu annatu alla de alimun alla nituwana nyayi bidati sudur tigijin dunke dunke mughur sondo mughura hinta hinga hubega mukusondo mendi gijimdunke mukunta hisu alla watua alla da faren ara koye kuyundia anu famu nanti kahir no kubuchinne faren ko sara kosoro na nanti magabo yo ko kuyunde ka artigan di su koye kuyundi ganci ngai ni khakhana imani bak inime hutuni me yo gonu ni bakka yo na bartilla وإذ برن جمّا محمد يريكموهم خرا برن جمّا مؤمنون يريكموهم خريجا جمّي الله غرا خوارين ديا إذ برنبي التقيتم خريجا جمّي برنبي في أعينكم خيا خون كان يا قليلا يبوشن نياني ويقللكم أو خخار خندني في أعينهم يا خرا ولون يا خون كان يا ليقضي الله قرو الله نانكي كيتي كان كمبي غنيا مفعولا يمبونياني الله بانينا وإلى الله وكتا الله ترجع الأمور في ننجو ساين كتا الله كتا أغرا كويا كو يغري بوتي نغاني مخومبي إيدي غيم مخدي كافر نكوني وجوني أنو بامو خاي بوتي نونو نياني مسلمو كو ياغون كان يتوخوتني ميدا ان كامي اسكي كو يتي كاميدا ما تاني داني كاميرو هواني أنا وجيني يبونك كم مسلمو كوني كم مسكيدو أنا فاهم إذا يروحوني من كاس مكوايا هون كانا كونا كونا فدي أمينة كونا كونا دانجي نكو كمايا هكيا يجا جيم مكوبيت هيجا جيم أنا برامبي أفهمين أنتي جانك كوكا بيمين يا أيها الذين يا يمون آمنوا كم بينوا وتموندي إذا لقيتم فئة خرج ما كافرين عن جمو فاذكروا كان ثبتنا تنتهي خنشي خان مايا واذكروا الله كان الله فين كنا الله نجا كثيرا جبوي كم يا لعلكم ما مي ودي تفلحون خواتكين كتنا أنور نندوا كريمبينا فارنتكين دوان جابين تنياني واطيع الله ara alla nya mar khannim batu wa rasulahu aru khifarina wa la tanaza'u kama kami hutude fatafshalu kagarini khaka wa tadhhabari hukum kasembe ngarni daga wasbiru kenyani fanka nata fanka ko ganati fanke aru fanka ngati ndaban kawari fanka wat rih kawat fanke ida intalatu me gelani fanka ngan soni khanne ya wode ni mani nanti ha fankan ni kone kone kuwa simbe yo hangri no kibe ga wu ni kenya yo sasa qasim bin nam maga daga ka fankan nam maga bugu khaya ka gar ni dawla bugu khadu ka gana me hutu tan ka kan da wonya hayr ni yo gonu maga daga fillite sembe be gani khadi khaga bakka waqti be kemire kha kenche men nam maga daga bakka khaya wasbiru kana munyi khan sabari inna allah allah ta'ala ma'as sabirin allah kahini munyano nyaya wala takunu takunna maganya alladhina qayyimum mughanna kharaju kubinu gabugu min diyarihim baki kanundi bataran duk janka magwati magmadun dara kuma kaya bataran pi kamaya waria annasi arusuru nya gara wallinga wayasuduna iga surun ko fanani sagandi an sabilillahi bakalla killenga wallahu alladhi bima tihuhu sudambe ya ya'maluna ikunga kenda barini muhitun allani gorin katananya ai ahidu abu jahlin jamake kama kunga baki kanu no gondi do drendo sembe nyambu tifare ndaga khemi suron ngakillendi abu sufyan sur di jamang kungirro makkanalli farendi surongirro madina nalli imabu sufyan wari ka ille keda sere wanda konira nanti abu sufyan ndangani ha muhammad di suronda khamundo ade he kun qara haren ki makkan ko nanti li lidema anta mo qur'an nanti lidema keda kun abu jali haga di suro ku ko mo me kun nyen iru sembe nyali men nan nyakhale ne ko ina ku karna pew iga bakka idu ko ntondo idu do tunto ka o ikawa dunto keda faren kadi soro nyille katiya khati kemira bu sufyan ke nga igawarne jamusi ke hagare men dingara bana khayinta me kha ala rakenya ko men nanti wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn jamuhi liyande kharqaru bana ngem abu sufyan nchoro kunkundangi bali gajam ponto kum ma kun ye kundo ye khas dinar kum ma limada faren ga daga sigi kan parce que kuma no ga heri gun nan girin makka nan da madina ida kunya khal sunun ko mu ina buru da so min tukun faren daga cigi kana ko ina kunya utima ka iro kuma ga gemu iro abu sufyan ga da haran ki makka nan ti iri kana da iri sigi kana da kunja magari ni iro kunya ga gem kemir kubanu kun kusa dan na'am wa iz iga bakka iga iro du ko nda gundo kawadun ta gundo foyen ga baka allati mumin nun kun ana baka maga nyago kun mogonga wa iz karabiren cimma zayyana lahumush shaytanu biram be shaytane ga yambandi danga a'malahum igolluburunga wa qala shaytane qusati la ghaliba minda na sunta kitene lakum pakundangani alyawma dengi kotanga minan nas yelli surunga wa inni ike shaytane de jarun geni de mandana nyai mata khallin cire nyai lakum kakundangani falamma jaru ko anu serengana tawna geni hinun kallan jaru shaytane haydo jamaake ay kafirin jamanu ko ay nan daga dunya ko sere yogoy suraqatu bin serebe maliki ba nan daga edu khawara kenga ko kafirin ku sere tore wan kenga nan nali jamanu ko nan na dunya kana ken atlenki intakhani ni de korna kay falamma kabiran bi tara'atil fi'atani jamun billiga gemuyi garame waribane nakasa agusangulu sinan khuhe ala aqibai itambe kun billikamma awrana illiru halle nan urunan daga waqala shaytaniti inni biran bi gatadangan e an kaga urunu notoko ati inni ngede bari'un kebarin tenyana minkum baka khakunga inni ke shaytani de arama ngede honya waringa hongalla la tarawna kakunya giganta kubeniya inni malika nyaniyo adi wariya adi tokuno aya mati intinin kahinu ngati ba class ni medik akhuya daga nakasa akonon kosiya inni atikede akhafu allah nakanna allahi wallahu allahu ta'ala ya shadidul iqab yangan qada qutidun kani allah ya birambe yaqulul munafiquna munafiqun ganyitini walladhina aruyum kubeniya fi qulubihim magisondumundi maradun watengi sonumundi gharra haula'i nantara kusuru kunene ya dinuhum idina kyahagadi ne kundu wa man yatawakkal rebe gana tuge ala allah yalla kamma ya fa inna allah allah de azizun min danan yani hakimun kitanan yani kafirun kuro mu'minun chuka munafiqun ka humante nanti kusro ka kudinan da ku katuburde ku bucunun ku an ka winidu ti dina ke andi ket Allah tsirebe gana tuge Allah kamalla ni indana na wala utara angalli gangari birambe yatawaffal ladina igayemmu magafakani kari kafaru kubinu kafira ku almalaikatu malaikanungi yonki mutu wakati mbeya yadribuna igakatundini wujuhahum yesunu ngaigigi amunchampana wadibarahum adifallunga wadhuku inati khatimi adhabal harib wiyye nyangang katanga akhana kente mwa kenyam kimba ken kota nyaynde dalika alawri ama law ke jawabuliti law ajabe marnanti ganchin annahi khore nya wala ati anganda wari malaikan nunga yonkinum bagani kafir nu yonkin bagani gi gumana iya gondi hallun kamaya angata ma ko hube gan khabari ganchin annahi khore wari hikanun te warde yo bororo awakende barni hakke hike khore ndangan kafir nyon kimba ken goto nyani zalika anda ken ari bima ken katunde be iga nyani ya bima anyati hon sababu nyai faddamat aidikum iki tunga da kebe waraduka ne wa anallahu adonanti allah yadi laisa allah manya bidhallamin tibaqana ya lilabidi komondanga ni allah tabaqa komongani tonya kada bi ali fir'auna makka kafir nun jikunna go fir'auna dun ko nun jikum gonyai الذين أروا يمكوبين يا من قبلهم كوبين كان يا كفروا كن كافراق بآيات الله تيالا آيونا فأخذهم الله الله كندي رقا بذنوبهم تي ذنوبن سبب دا إن الله دون الله دي قوي سنبن سنياني شديد العقاب ينغن قد قطي دونك يعني الله ذلك عندك ينغن قد وري لأن الله أسبب ينانتي الله دي لم يكون لم يكن الله منيا مغيرا يلان كفنداني نعمه نما يلان داني انعمها لكن ما سخو على قوم سرون كما يا حتى يغيروا ما حتى يغيروا ما ميغنا فني الله برامبي بانفسهم كبيغي يا مال ميغنا يلدي الله انت نما غيرني سركم قاوري ان الله انت سريان غن كتنا mi menu kana rage kana yanga kata ke sababu yidi bon Allah kana neman chago sere be kam anda girni ni manni menda girni agirni ne keni mani anna golli bure nyanya na sababu aga girni ni kenya ne gatni idha kunta fi ni'matin faraha fa inna dhunuba tuzilu ni'am wa anna Allah aruna anta Allah de sami'un Allah ni mukana nyai alimun Allah ni tuana nyaya kada bi ali fir'aun igawo fir'auna surun ladanum mughanga walladhina aw yamku bi'nu ya min qablihim kubinu gi kana ya kadzabu kungarandi bi ayati rabbi bi ayati rabbihim kaman ayanun nyai fahlatna alla turi halaki bidhunubihim tizunubununga wa aghraqna uyulandi ala fir'aun fir'auna didun konunga wa kullun banim besugadi kanu bali wa kullun aganati alu fir'aun anadu fir'auna disoro kuimensu fasi fir'auna yole ya wa kullun banin bi sugari ku kafirnu di kanu ikunyamine zalimin ay kunya to nyamundanu nyai inna sharrad dawabi amara allah gati wal kafiruna humu zalimun ati kullun kanu zalimin na inna sharrad dawabi gungumanu njuvu burenga nikebe yi inda allah allah ninga alladina kenya munyai kafaru kubenu wa kafira ku fahum likunga mine la yu'minuna intatongwa ndini adawabu hoga dikidiki ninye kikama na utudenge nyeba nyogomeba adamaremeba asuni dapanye karamareme ngala da hakire nyare na hasupanu ki anufamu asu ho burenga ni kebe tag awu tag honun jo burenga ni kebe kenne yakube no kafira kafiri nyamburonta ho hodambe kafiri nyamburonta ho hodambe nam haranda kamisiro ida pare maka inanta ay wa na burin baga ni wa yu hinne ne wa ho ininde ay yamburonta ho hodambe kenne gatunda nam muslimen mutu ho jasante ayam basu duna kafiri mutu mu manju fere muslimi jasante ban ayam basu duna kafiri mu manju alladhina kunni yamunyai ahatta yamku bainu ahatta angara lahidun mutu minhum kundi mine thumma yanquduna sagi wala iwa gurujandine khadi ahdahum ilahinu tauntenga iwa kengurujana fi kulli marratin dasugadi wa hum ikunga mine la yattaquna kuni kwanta kanalla ya fa imma tasfannahum gelangani betembete yangani kita fil harbi gajangin no wandi fasharrid bihim annam chanqinditiya man yamunga khalfahum kubenu gi falle banna la'allahum ma mi wadi yadhakkaruna iwasimmenendan iwasimmene allah ya yirekundu yigana gemu gajangen no wandi kubenu gatinna kahirnu ku hasa allah barinna kun chanqit ani sank ani boko bakame maybe na simme kenya ni ana soronga radi halle hubenu garni ni gologolo wa imma takhafanna yallangana kanu min qaumin gelli suroya khiyanatan jambanta khuya khiya fambil annan randi ilaihim katiya ala sawa yerowe kamaya awre annallahi dun kini angana kamnan tigi angara tunanti ko haka fara jambanade annallahi dun arkatiya innallaha alladhi la yuhibbul khaini allan tajambantum mulla wala yahsab ان الذين يمنن ما كسم ما كفروا كوبين وكافروا سبقوا ننتيكم باغفريا ننتامي انهم يكون ادي لا يعجزون ايرنت الله كان ننجيكا كان ايرنت الله كورنديني واعد لهم ما لا يعجزون نعم انت الله كورنديني واعد لهم ما فرحون تاخوي كان خنا جموندي استطعت فغكته هو دان من قوه جلي سمبدان بسويا ومن رباط arosi si tintonga kubenu ga botorantangine kadangani ni gemundina kharabilla ni sigindi ni ikane amin ni do korin no ngange tangana nai kunna ga jangam bana ya kham kanne magaya turhibuna bihi kaga kanundin diniti ya adu wallahi alla khunnunga wa adu wa kun aru khaymin khunnunga wa akharina surutana nuqade min dunihim ikungi iure la ta'lamunahum khakakum mu'minun takuntu allahu alla ba يعلمهم أباني أنا كنت وما تنفقوا إن تنفق ديني من شيء وما تنفقوا خنده نفقني من شيء ما خله نفقني من شيء يله إن يا في سبيل الله ألا كل نغندي يوفى ألا ومغفكنا تمن تنكني إليكم كتا خيات وادنا وأنتم حقنا لا تظلمون إن تغطون نهربانيا وإن جنحوا يلي غنا جرتنا ميلي للسلمي سهلي اندن سلوه اندن سيرون دندن دن maka jangen tengkun dendangani fajina angka namile la suluhun dangani wa tawakkal annan tuge ala allahi alla kamaya innahu alladhi huwa as-sami'u alla nimukananga al-alim alla nikwananga wa yuridu gelli kafirun naramuru an yakhda'u nanti wanjambana fa inna hasbaka allah ankim bakkanan kin allahi anna sandanan kin allahi هو الذي الله نتونكنا أيدك أغراني دانان ديما بنصره تي ديمان دينا وبالمؤمنين أروت مؤمن نونكاي كنيا سبب يغنان ديما وألفا الله انكف من دي بين قلوبهم يسون دمون نغينا لو أنفقت ما أنتين دالي كنكوين ديما هو سوكه من تينا في الأرض ينكا ما يات جميعا أسوكه من تينا ما ألفت أما نكف من بين قلوبهم يسندمون نغنى ولكن الله أبري الذي ألفا ألا أنكف مندي بينهم يسندمون نغنى إنه الذي عزيز ألا نمين دانا نياي حكيم ألا نكيتانا نياي يا أيها النبي أوشلو خزرج أرو يهوديان بينوغني أنا فهم مدينة يهوديان قبل أن قورو كرغي أوس أرو خزرج kun mani gemme aga yahudiya no kudi bani suga di honwa ausikara honwa khazraj kara gajanga na girta ina ikapalle mumpasa to kokun nya kem konna go adaga mene wuci gabe nyani mene ma farenga daga na madina adi ala aka kullina ba sahih isubi islama ati awra na arabu ko beno ga nyuno islama ati annanda duna su su nafake na kiniya amani katnu kunyana bana ka iki Allah ndinya bana kenyi maka gemin ngille Allah kenyi na gatini wabillahi tawfiq hi sunu ko nda Allah gam am ande man tanyan aranga na milio nya bagan tangatele sumpunjo ni manga de Allah gam ande man tanyan na kera ko inanti janga sirilla way nafake ndellon ndini nanti na siron ndin ndeb Allah nande maka يا أيها النبي يا النبي من حسبك الله الله كندم بغا ومن أدو يمون قارن بغا اتبعك كبين غرا وردن من المؤمنين جل مؤمنين دي يا أيها النبي النبي من حرض المؤمنين مؤمنين ينقي أني شوين دي على القتال دجنين كما يا إيكن أغنانيا منكم خاكم يغو خاكم مؤمنين دي عشرون تنفل ليغو خورغا صابرون يمنين تونيا غني يغلبو انين دنيا 200 كم في الليا ويكن جلا غناني منكم فكم مؤمنون دي 100 كم يغو خوري غناني قدي يغلبو يوانين دني 1000 وجين سريا من الذين جل يمندي كفروا وبينوا كافروا بانهم باوني يكون ادي قوم سرنياني لا يفقهون intahu hamnu alana atana surontu indi gadanginga ani nyonki gadanginga awreni manne kembre parce que qaru surum billa garnu fukuma khanan trenia na uta khanni magana aranga nani golle yogon wa ngama trenan tanyana ani nyonkiya ni serans gelli tampille sere ganani di mumin mukudi gana munyiti allah sharti nyane ke ngade ina kamen sere ina kamuhi linninia awran serbanu susurutam serbanu susurutam mani ninia نعم وإياكم منكم مئة جلي مؤمن كوكانا كمئة إيجا مني يغلبوا ألفا من الذين كفر أولا هرس سرطان سربان سرطان باوني سراني انتهوها منه كاكين قد كمان لاتيم الآن ساسا كونا خفف الله الله في قلون دينا نون دي عنكم بكا خكما يا وعلما الله داتو أن فيكم ننتا وخاكون دي ضعفا لمبوين خديا فإيكن أغنانيا منكم خاكون دي مئة كمي وخوريا صابرة إسابر انتونغني يغلبو إني إندينيا مئتين إنا كمو في اللينينيا وإيكن gella ganani minkum khakum mu'minunu di alfun ujine igu khore ganani no yaglibu iwani indini alfain ujine sireya udunu fil sireya biiznillah ti allah dungenga wallahu allah de ma sabirina allah kahini munyano nyai sabaranu nyai andawari ada hobagai nam giri surota minallikata surohilli serebane sugar surohilli alhalan sabati kenya kama mafaranga fatni muslimun mu'minun ngara meñi nokus sere bane mu'mini bane surohi lando kunya tikitimi angana wuri yasu kantan kare kembere surotam men allah da hobaga na surohi fas yatimanni allah ratnan tilampu en akadi gelli khaga na ikame ay qarawa kamuhillini kaminda kamuhillinda takandi kame hono ageme manimi hillo gelli gane wujini ay rawa wujunu hillini wujunu hillina takandi wujine ho ageme manimi hillo نعم kenya ta Allah dunga nyaaya ma kana nabiyyi anta fadanda annabi nyimmen dangani ayyakuna lahu ana nyaadangani asra mana burunna nyaadangani hatta yuskhina magana karindina furin gabe gabe njoku fil ardi nyinyen kamaya turiduna aga fidi Allah gani ya khalaini ya ba arada dunya duna biranta o keda kampunya iba wallahu Allah kende yuridu Allah lahini الاخره برينيا يخدانني والله ها جنتيرد والله الله دي عزيز من دانني حكيم الله نكيتانني يا لولا كتاب كتابي ركوتون سفندم غم باخه من الله نانجري الله سبقا كينغا سامي الله توا كون غندي لمسكم كانشاني خميمني فيما غندي اخذتم خغلا كبيرغيا عذاب يانغان كاتاني خميمني عظيم كبي خورنغني فكلوا Allah ra farenda suroyo gona daga mana burunyen awa iti ari shawaran lemma nantina ina bure ina fidiya nyauti makaba in marabagandi ho ana famu makaba sabe makin tini kariya umaru kenti atini kariya ati ho ni mare menkar ho ntelingu mare me anakar ana fam Abubakar ken do faren ay kunda itina makaba sare mbagan uksada ragi Allah ra ayanya ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض انتقم من برون انتقوا ني ما خاي اغا خالسي وتكم ما خاي ني ورا ما غنا فرينغا بكب حتى يبالغ في القتل ننقم برانك ني من كارن ني كارياني من ما هورينغا وردو ني نغا قا كبيرا غن خلا دونا دغم تخوني الله كله لا غير خدان ka ke gam baga sami Allah tuwa gunnan ti ke warne khakita ganje nga yanga katanya khakita farin do Abubakar ti ni ta gona ga wun Umar likati ya ti man khan kala ko ke ngan ka wa wun nawu har ngan ta wun nindu wun dike dira koran nan ti yanga to na ikare anya diga men sahabam tene Umar dingra ga be Qur'an aro Umar diga me ngemwa ha onna fakulu fakun nanyige mimma baka hondi ghanimtum kagara kebe kitalla khallugna burenga halalan adagan tinyani tayyiban fusin nanyani wattaqullah hakamu allah kana qadu kurusi allah ya inna allah allahu ta'ala ya ghafurun ghafara nanyani rahimun allah ni finna nanyani ya ayyuhan nabiy ya annabiy himmengu liman fakun nanti yemundanga fi aydikum kubenu ga khakitun kam من الأسرى يلي من أبرونا إي علم الله ألا غناتوي في قلوبكم إسون دومون دي خيرا خير إن جمونا ألا غنا كنتو إسون دومون نغن دي يؤتكم أنا كن إن دقائي خيرا هو بيغم بسو مما يلي دينهون أخذ منكم إغلا كيبه وطو خمغيا ويغفر أنا يمبنا غفر دي لكم خمغيا والله ألا دي غفور بروخان دانا نيا ni rahimun Allah ni finna nan nyaaji na jirumbu buruka baka mana buruku Allah ti farenna ko ni daga ko wonda gella gana yisondo mun ciru nyaagal awra ne gella hirun islama ko nyaawno ko an faamu alla gana kenti di su ana hokinniya huwe gam pasamun ta gara kalsi beuti makhaya gabe rusulama ko de paske al abbas wa niba abul fadl adi kago me umul fadl farin baba tugun al abbas ikunga ni na burunyi makhaydi mabwa irikata farenga na du lodur ko ngi hin ati yangara khas kebe mabu gunne kebe khara ati kusuro libana ni nonga alla rakona da asaka nonya nan di fara ni ati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ando alla ratu ni fara nan dinna burin ni maga gari to halle gari nan dunya ko honti maga allahu akbar wa yuridu jelli ganara muru khiyanataka an jamba nantinanya jamba faqad khanallah ikun qara alla jamba min qablu saru kin jamba ikane ya faham kana alla maghfundi minhum ikundi abuni rakarnde ngabenya yidi ino gondiya wallahu alla de alimun wa nanyani hakimun alla nikitan sirenya innal ladina yumkubiniya amanu kubenu gatongondi wahajaru igafere gunambagambagan kaqu wajahadu najihadu mutunan durogote ndabari biamwalihim tina burunga wa anfusihim abi menu yonkenunga fi sabilillahi alla killendi walladina aru yamkubiniya awau igari kahumei wanjimi yanita hundi wanasaru igari dema ulaika kuntu kahumantunga ba'duhum iyogonu yade awliya u ba'din iyogonu ani yogo karalle manga awliya uni kwanu sedebe ga kar wali anu be ga kara nam ba'dhum awliya u ba'd yego nan yego bisallimu yana hiya ahaydo muhajirin nan ndul al ansar gam koy muhajirin nan nu konuya alladhina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah al ansar nu konuy madina taqanu kubenuy amanu wa awaw igadi ide man niritini kahidu ya awaw kewren kany igadi de makha allati yana tapade walladina qayyim kubenu de amanu kubenu gati tongondiya walam yuajiru qaykum mabagam bagam ka kunam peregu bakamaka kata madina ya malakum hohun takadanga mi walayatihim ikarallem magunga ibisallem magunga mi shay'in haribaniya hatta yuhajiru migana herigu ko khaga herigu mugombe ya ainistansaru khaygana de mande muru kama khayi fiddini dina kino gondi fa alaykumun nasr awa khakam ya wajibi khani de ma illa ala agantanya khamma gide masrun kamai bainakum aga khana khanga wa bainahum arukun shuruna khanga mithaqun lahidu nyaga khadina khanga wallahu allade bima kihoho dambe ya ta'maluna khaga kengolini basirun Allah ni Allah nan yayi kira ko nan ti hirgu yenni wajibin yin al hijratu wajibatun an takutin maduna gan giri fo di ngaron nganta bana makum makka ke hirgu yen takanya nan noketa katta madina li annaha sarati daral islam sada islam ni ngaran no kuswanga no nga kafir nun nya xibare ngan ni ndan kam ma yanga quran dina nya xam fuk man nam bu ko nam kibe kube no gara madina nan giri makka nan da madina Allah ti kunya ni bane ka kube nuga giri barabaka makkay dina burundi ho enu nyaay mi yonki lu nyaaga ni ga barabaka Allah ti ro kube nuga buku intabana ndaw parce que ima heri ka igana makkay di mugosude kaahir nu ngati wa khinni e gada harin ki khay nanti li nanti wa igi jangana khani dema de kaahir nu be nu gana ri khiniya iri ga gajangin kitana lahidu ma kharu kunnaka kama gidem kama ku makkan gode makube nu gato ngondi ga mahiru Allahu akbar kone Allah ta lawon ton ha onda walladina yamkubin ya kafaru kubinu wa kafiraqu ba'dhum yagunu ya de awliya'u ba'dhin yagwani yago karalle man ayambi sinime ya illa taf'alu kaga may de ma takun fitnatun anyana fitnan nyaayi jarabin nyaayi fil ardi yinyan kamma ya wa fasadun arobonon dindenga kabirun kebe khorengani walladina yamkubin ya amanu kubinu gato ngondi وهاجروا يغفرغو وجاهدوا يغردروغوت اندبرنا جهادوتو في سبيل الله الذي والذين ادو يمكوبينيا واو يغكهيا ونصروا يغدي ديما ابو يغدي كهيدو يا يغدي ديما اولئك كمنون هم اولئك كمنون هم المؤمنون كنيا ني مؤمنون حقا تومكما يا لهم لهم awidangani maghfiratun ghafariyanga warizqun arukuye ya karimun kebe sirengani walladina yamukubeniya amanu kubenu watungundi mimbadu humpalleya wahajaru igahirgu qadi wajahadu ku awrani amanu kumpalle hirgan hananu kuhalle kubenu kagare hirgu kumpalle وجاهدوا إذا جهدوا متو معكم إذا جاءك هنا خيا فأولئك كنتم منهم منكم كنا خيا دي وأولو الأرحام أرسم فرانكم بعضهم يكونوا يدي أولى إيام فأولى أنت ببعض تيغويا في كتاب الله على كتاب دي إن الله الله تعالى بكل شيء كن بسويا عليم الله نتوانا نياي كيكوندو kubenu angata ati benu ga maheregu idi ntaba idi ntahiya ka hube igalagari heregu nuketa igalala madina imaka kusabari yade ini yade idi nabane koku banu mkong ka sumpuranko iya mpaula ntati yogo na wale nserenga nafata agar nabrintoko asumpuranko nyana nufamu iya yogo nu iya na mekhene Allah kitabende angata haru sumpuranko nyaka ka kini khem nkibari njong arurangyo keriburu khia na shurutu nunga khenga anuvamu aro sababu nunga yi anani ke kundu ke keburu antenya parce que serena nafati misara antum puranke la aganta shurutu nukuri taranta khe har khanda sumpu bane suratu al anfal animere an akenni tan nyeru ayon karage ko wara kuma daru ya suratu tauba suratu taubati tuba enju ntoran yanike ya madaniya ayan kala farin kamma madinai akenni kamero tampilero ayon kabiyai baratun bariyam pai bohem pai minallahi nangiri allahi wa rasulihi aro nangiri allah farin ila alladina ke bariyana katayem munyai ahadum kubenu la hidugan kaqu min al mushrikina gelli fil kafanundi fasihu kakunnan tere fil ardi ninyen kamaya arba'ata ashhurin hasuna qati haqqi wa'lamu khanatu annakum nantaqakun adi ghayru mu'jizillahi qaranta allahi rini qaranta allahi kurindini wa anna allaha aw yan ghayru mu'jizillahi mu'jizi mudafun yan awara mu'jizina qarantay alla kurindini qahiti alla kurindanunga kakum manya alla kurindananga wa anna allaha arun nanti alla de mukhzil kafirina kafirun nya gundananni alla kafinunun logondananni alla wa adhanun keni tu indinde nya ibangande nyani min allahi nangiri allahi wa rasulihi nangiri alla farin khayi ilan nasi katta surunga yawmal hajji khir khirinde nkota hijun kota nga al akbari ken kota be khore ngani mina kota nga uden burande kota yawm an-nahr yawm al-hajj al-akbar sallen kota ko banan ko ntam mun kota kenyani yawm al-hajj al-akbar bari ngiri alla di fare nga katta suronga nanti anna allah tu indinde nyani ke inangiri alla di fare nga katta suronga anna allah nanti alla di bariun alla barintenga min al-mushrikina bakahilla kapanu ngadi gollen suya wa rasuluhu farin ka barintenya na bakia fa intu betu illa ka gana tu binanyilru valle fa huwa kentu be kundu khairun kenya mbasamunta lakum kakundangani wa inta wallaitu ka gana khafalle koi fa'lamu akana annakum nantaqakum ade ghayru mu'jizillahi kamanya alla kurindananga wabashiril ladina yamunni miswaza kafaru anni khibari kafaru kubinu kafiraku bi'adhabin yangang katanga alimin kebe mamanda magani illa alladhina agantanya yemkubeniya ahadum kagar allahi rumutu minal mushrikina gelli illa kapanundi thumma lam yanqusukum sagi ma khana qasima shartunum bunundi shay'an haribaniya walam yuzahiru imade mandenya na fasandin dabari alaykum hakamaya ahadan hariyam bani masire hade makakamaya fatimmu kanantim mandindi ilayhim katakun kamanga ahdahum ilahidunga ila muddatihim kati kontin tambanga igara hakke be ko yara sati be ko kana timman ni kata kenyai inna allaha alladhi yuhibbul muttaqin alla wa allan kannana mundaya yerikundu suratu baraa inati suratu baraa honati suratu tauba bismillahin take kenya no gama bismillahin ko bawna garini al agajil lallan nalla butun tenyan aru yangan katan ke baranyal nema hinnen to de keyan bismillah inta ngana ki qur'an an karna ngana kinya ke amma ga bismillah ko gelanga jopana an fa anam musafin mun allah karna ngo sa gibun suratul baraa ma tauba antini ata a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim anna baraa anna khara ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim anna baraa anna khara ma ga bismillah khara yo kenyan yo gonu daru suratul anfal to kimeya suratul anfal ala garo keni maniya mimum fiba mi tajwirin no gondi ahkam al mim al sakina wa tanwin iqlabu nyahina angana ti inna allaha bi kulli shay'in alimun bara anawar yo gondi to kimeya ka suranu hillani bismillah inta bara ake ma tauba ke nan ati kafir nun daina nyayi do nyinya nga moko sugal linga dab kasunna kati hakke ke ngana dangita anyime ikunta kafir ni kata nan talla bari baki ya pew aganani kenya aganani lahirun gido hilla kapano be nun nakaka ati ma kende ma kunde kanta kungunga jangan anai ma ka guruja ima shartu nun bonon di few ima ko konton ni bakallahidun nga imasire kha hasa kakkamai qara kuntun kanil lahidun timmande katte katta wucce kebe muddatihim i wucce kebe gara ko katta ken kaswa gana kaswilla gana wegan ken kun kasu nakade be gana nyime man khanya na hay kenya kon nandanga ni fa idan sarakhal ashhurul hurum kasuhuru man tungana busina nyime wa qutulul mushrikin qarahil lakapanu kun kariya haizu no kusu ya wajatumuhum khagadi kita khagadi kita gari kariya de wa khuzuhum khaniraga khani khaniraga ni nyamana burunga wa suruhum qadillihi khani bita khani kabai magai igani fudam fudang be igadi yayebe khad li gare kan kaba iganadi kompon no gondi mi taga yun no gondi qara no nyori yar kan bi tasri kenyan wahsuruhum ihsaru nyahite kenyani allahu akbar kun qasunna qati ganani ma al ashhurul hurum kenya gani nawtu dhul qa'da anu famu dhul hijja anu famu malli muharramunga arumani rajab ku qasunna qati siko ngai temben tenyana mai bananga ke nga duram ngara ayin mutar kun ka sunna kati gana nyime gajangin tanyana kunire ka kun gana nyime kagari kitan no kusu kari kari iwa haramun diba mis makari ba sellanga ba kari kari ya kagari kitan no kusu ke kani beta beta siri na'am waq'udu khanan taqulahum kafirun kane kullama arsalin killim fato suya khanda taqi kane khammiti kane kane kari fa intabu illi gana fallanille wa qamus salata rasallin cigindi wa tawuz zakata irazaka magandi fa khallu sabilahum khani killin ara indangi ya khammi kari inna allaha alladhi ghafurun ghafuranan yani rahimun allani finnan qorinyai wa inna hadu illim ba gana kite minal mushrikina filaka panundi istajara agar kite magan kalifanga fajiruhu ankana kite magan kalifillaga hatta yasma magana mugi kalam allah allah sifinga summa ablighuhu gella gama agana dunge kenni kenya gella gama dunge summa ablighuhu saganna tunchina kinyandi mamanahu idun tallakhinga adingiran akandi ma dingiran kun silama ko nyelingin kahirin ngana Allah farinti ni kariyabe kasire gana giri agari kitti maka kalihan awudana agari sembang nanti ya katirin kana kaga hube kono kaki barunga mako bina kila ikenya famu aha kada fajiru ankana akali halaga na ananya kakara ke kama karibi hatta yasma kalam Allah kaga lai hube nukono kaki barunga nikibi magana mugu birambi agadang kanako kada aganato ngundi nankahakai alhamdulillah kena khayabi aganati ndugu nke hai madunga mpa yilene thumma abligo kada sirene kana naga sunchi mika Allahu akbar anai kafir ne nan daga sunci islama ko dina suntar ne hube gam ko islama kafir nunga ho ko niro garanya name munafiqin nunga ho ko niro garanya name iga islama ko ngar nyango ne ga ina qur'anan karaina faiba hube ga anokonti konna dun tanga ko kini kafir nga ma han mare min konda hakkin kini nan ko islamin no human right be ga konno gariro hotama human right anai sirin na ni misal nati da salni anda sagu ho konna kenda kin human rights ne silama kunyanda tilungon ta kullita da marin magun patan kin ya summa ablighuhum amana gilla gada gani kanya di magada gani gore magana anna de ngi nungal gilla gani hi num fai aro yana nan nimis khadnan ha ku kallega to ngoyan ana illa ka ta aro yin sahi warda wonna ka Allah sibenya ne dalika karakin ari annahum bawani nanti kafir nukude qaumun sironya ni la ya'lamuna intafutu amina kaifa anda warki haga nya kafir ni saka ammi muslimi anna hinne ken anna lahi bintiman anna asagondandu anna maka kanundi sahih warada aro khadi agana hari islamun nya gane muslim tuan duru nya gane sakkat siribi ganta hot muslimi al khakin tatwa anta akuna dangani honne honni manganda lakinyan dai khasirin gen da sirbe ga hoto aro sirbe gan to hoto anga diga muniya mako in tabana yimmo onda kaifa kam mo gani yakunu aganyana lil mushrikin fil kafanu danga ahdun lahidu nganyani danga indallahi alla minna wa inda rasulih arufarim ninga illa alladina gantanya yimkubeniya ahadum ikhagara kubenu lahidu mutu indal masjidil harami misil hurman timbang ninga yaganal kaaba ya famastaqamu inna nifanna tuqi atilunguno lakum fakundanga استقيموا فقانن تلغو لهم اذا غني غلاهدون تمندنا توتي كما غورجا هل خانا ما غورجا ان الله الذي يحب المتقين الله نلن كانن نمون لا كيف كم غاني وان يظهروا هينانا كم غو وان يظهروا اغنا حسن دينكتا عليكم فكما يا لا يرقبوا ان تنكروسين ديني فيكم فكوندي انتهايني فكوندي الا مريم ma gula idu ya wala dhimmatan indala hidu khannu dunke haini inta khannu su haini toko khadri mana kundunya yurudunakum iwa khadu ngandini bi afuahihim tira kungay khesu ngayne nunga watabba kulubuhum iso ndomuna barakada wa aksaruhum ifo gabeya fasiquna kunni bakanu nya yalla nya mariyamureya ishtarawu kamu kukhani igana khanyi na ni ndaka kamana kilengi taka kamu لا يرقبوا فيكم إلا أي قرابة إن تمار ما غهايني إن تلاهدو قنو هايني إغانا كلينك داقا كاما إنا كينيا دبرن إن تقنو هايني إن تمار تنتلو سنبران كسو هايني إكنتيني ناسو أكبر الله أكبر إنا قدونا ننتي راقو كواي من kanti sondom ni sondom mballa kadangania igabe ni fasikhin nyaya ishtaraw ikumba ga kubundi bi ayati llahi ti alla ayunyayi samanan jonkonga palilan kebe rokengani fasaddu ikunko paninan chagandi an sabilihi bakalla kille magaya innahum kusuru kundude saama honnyambono kanu ikunganyi ya'maluna ya kebe golini la yarqubuna intakuru sindini mu'minin khibaren di illan marin tinta qula hidya wala dhimmatan inta khannusu qurusin illahi ruqtabe qadina mu'minin khibaren wandi iragana megita nokudi gana bitemete intahinne ay kenya kon nan dangane o awda ni ki lun toqiya wa ulaika hum kaman nun humul mu'taduna kunyani ya dan tonga fa intabu gelli gana fallan yille wa aqamus salata gara sallin cigindi wa tawuz zakata zakkan kini fa ikhwanukum inyana mari munyai khadanga fid dini dinan nondi wa nufassilul ayati allati wa ka wa finu ayanum fatam pancini liqaumin surundanga ya'lamuna kubenu gafotu wa innaka thu gelli gana gurjandi aymanahum ila hidununga min ba'di ahdi awla haga lahiru kewtu gara kunebi benu ndaba de gana kunguruja min ba'di ahdi ila hidun chiti empalle wa ta'nu yqusa sufandina mboto burundi fi dinikum khadinan nugondi qatilu khakarindi ama khanga jandi aymatal kufri kafir nu nyimanka koronga kari kariya khani keta khani gaja innahum bawni ku kafir nun la aymana lahum lahirun takudangani lahiru sigindenti dangani la'allahum awran dunkaran denti dallahirun nanga la'allahum kagani karima me wadi yandahuna iwahatne ke jambanta khuya ala tuqatiluna panda surun ka janaba nakazu kubenu aguru jandi aymanahum ilahidununga wa ammu iga hamminta khu bi ikhrajir rasul ti khifare mbagandindenyai anani kunga badaukum iyanda khajunga awwala marratin tafana nga ihinanda khajunga mena ihinan bagu gaya atakhshawna pakun kania bakaganti gajanga allah alladhi ahaqu ayan kawanta antakhshaw khankana ya in kuntum gella khagana ni mu'minina tungunda nunya gana gaya qatiluhum qadi kari yu'adhibuhumullah allani yangang katana bi aidikum tika kitu kwai wa yukhzihim anila gundini roko wa yansurukum ana khadima alayhim ikamaya wa yashfi ana fasundi sudura qaumin ana fasundi mana murundi sudura qaumin sorogi jimmu ya isondumunga mu'minina mu'minu ganikunga wa yudhibe wa yudhibe ana dengindi ghaiza qulubihim isondumun butumbuinga wa yatubu allah wa yatubu allah alla natubu laga ala man yemmen kamma ya yashau kebe galin alla danga wallahu bawni alla de alimun tuwana nyani hakimun kitan siren nyani allai am hasibetum mal yalla kakunda simma ba antutraku nantina khatu kununga wala Walamma ya'lami Allah Anani Allah mahuntu Alladhina Ama yimmuntu Jahadu Kubinu gara jihadu mutu Minkum Fakundi Walam yattakhidu Imara gandhi Min dunillahi Allah tananga Wala rasulihi Aghifarin Anani Aghifarin tananga Anani ma ragandi ayaya walal mu'minin imaragandi baka mu'minun kai walijatan mu'minun tananga walijatan nokudum menjange ya magunduram burenga kenyani Allah antakatu kono mana tua konuni jihadungumunga anani kubeni igama Allah tanan laga wa alaikum salam anani angin kelle kembre ora me lanta كيف حالكم الحمد لله باشينين جزاك الله اكبر نعم انا ني الله ما جاء جهاد لمن تخدي كوبيني كما الله تنن لغا اما فارين تننيا اما مؤمنين تننيا وليجتن نغد من جان اوران غوندال لمي الله فارين تنا مؤمنون تننا كنيا كتلمون انا اما كنت كلان تنانا ان تقت كون كن ما نتوا سروبينوغا الله bataiga allaro fare nyaiga muminun nya karanga wallahu alladhi khabirun allani ingana nyai bima ibofo dambiya ta'maluna khaga kebe golni ma kana lil musyrikin andafatanta billaka panundangani ayyamuru iga kurandini masajid allahi allami sidunga shahidina ikunta wa inchedintenga ala anfusihim imenu kama yai watu bil kufri tikafir ti kafira khunga imin watu nanti kunni kafir nunyai kuntaka wa Allah misiden kurana ulaika كون كما نونغا حبطت اعمالهم ايغولوم بونويا وفي النار يمبن غوندي هم خالدون يكون الا ما نونيا يا انما يعمر مساجد الله يمن الله مسدون غاينا كورانا من يمن ان الله مسدون كورانا امنا كوبينو غاتونغوندي بالله تي الله بانيا واليوم الاخر اروتي كوتا لغارينا واقام الصلاه غرا سلين تشيغندي واتى الزكاه غرا زكا gandi walam yakhsha kimma kanu illa allah agantanya alla baniya yi fa'asa wajibinyani ulaika kun kamannunga ayyakunu kunnanya min almuhtadin gilli kandanta yemunyai ajaltum hakunyangondi aba siqayat alhajj hijanan kumarindenga wa imarat almasjid alharam aru misidi horomande ke kurandenga khara kenyanya ba kaman khoyemme mugonga amana kebega tungondi billahi tialla baniya wal yawmil akhir aruti kota lagarenga wajahada gar jihadun mutu fi sabilillah allakin landi la yastawuna kuntany kono intanyurno inda allah alla banna wallahu alladhi la yahdi alqawma lan tasru kandana zalimin kubinya kafirnu nyai to nyaundano nyai alladina nan timisale di saru makka billaga wasene mahari makka wa sem palle be genay digamun ko me hutunde ngaro yogo nakhano nanti ku ana kadro kare minindini o ko ani misiren jin chabi no kama hijigan ko ikhmar den kibare no kama ora wini al kaba miside din mo go sugal ngoda ku wanu khanati a ku ka chabi no kama ora wini mo go sugal ngoda ngani boro ko yisro inga hananu ngani mako be sirbe no gattongonti aro ku jahil nube no ganyino ngani ikunna kunya nyana ban kunta bana de igana hari jamzam sukwa igada jinga benya kiniere igama tongoni ga karakahira on kamantina aru selebe ga tongonti aga alla battano kunta nyara de kunta nyarno alla bangenga alladina yemmu ko beniya amanu ko benu ga tongondi wajaharu iga feregu wajahadu igada jihadu mutu fi sabilillahi alla killen ondi bi amwalihim jina burunga wa anfusihim adi yumkinunga a'zamu darajatan kunya sigra khin korenni indallahi alla ninga wa ulaika kun kamannunga humul faizuna kunya nikisanunga yantaqidir kita yubashiruhum rabbuhum ikaman arikaman tunga alla wi nyakalindini nimizu wasa bi rahmatin tinema ya minhu nangiri alla ya waridwanin arudungayna wa jannatin arwal jannan kanu ya lahum awidanga fiha aljannan gundi naimun neman imanu muqimun kebedu mantengani aga tuqwa atukin tengana ga to kwa ganta gilli alidina la manu ganiya fiha aljannan gundi abadan kunnun kunnun ay gani nonga tang abadan tang yininu tang intabak inna allaha alladhi indahu awalla ninga ajrun barajin namusumpo musonga azimun kebe khorengani ya ayyuhalladhina ya yammungu amanu kakumbinu watongondi la tattakhidhu kamagatigitindi abaakum khafa banuya wa ikhwanakum aru kamarimunga awliya minyakara lemuya ninyabisa lemuya inistahabu yilligana kafira kunya khanu ala limani lima ganka kun kamma ya istahabu ay ikhtar wi gara kafira kunya sugandi na khanu ka mu'mina kun kamma ya wa man yatawallahum sirbe ganibi sallim ma qadi ga karaya minkum hakum mu'minu di fa ulaika kun kama nunga humuz zalimuna kunya ni zalim to nya undano ngamene Allah wali ampaba angahi amma anchiri tintante sudambe agara kafira kunya sugandi limana ganka kun kamma andam maganya tay hari kandai kombu bane khawara kana linime na khawaka golundo khawo inda barne ko sumbu ke khana ga dambe ke khana kal sundu min karana kanu ko ngan ka muminin kanna mo la hinu wadi ananda haymi kamma amma re min kani mine anta konnada anta la ko ammi muminin wada annakaran tanqine anta khine an ka gana karan tanqine kenga nya siranda minne suyi ko galla gati la tajidu qauman yu'minu billahi اليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الى اخر الايه نعم قل محمد انتي ان كان ابا كيف تكون كوادي ما دونا غير كنت بركن نعم ايه محكمه أما بروخا قل أننتي إن كان آباؤكم جل خفا بنو غناني وابناؤكم أروخر نيغون غناني وإخوانكم أروخ أمارم غناني وأزواجكم أروخ كاغم غناني وعشيرتكم أروخ كرم منشو غناني وأموال أرونا بريا غناني اقترفتموها كغرا كنكي تراغولي وتجارة أرو جل غناني جاغون ديا غناني تخشون خكونغا كنا كسادها ndeke sonto yenga wa masakinu arota kura kwa gananyi tarbauna kaga kunya kaga dungene kunya igallinga kadangani ahabba kunya gan kanunta ilaikum katta kakunga minallahi nandi dina allahi wa rasulihi dina allah farenga wa jihadin dina jihadun kai fi sabilihi allah killendi fatarabbasu anna kunira nanti kakunna ndugu kantaku hatta yati ma allah gallinti biamri ti nyamari ngamma finu benu ganyana alla fi be gariniya wallahu alladhi la yahdi alqawma antasurun kandana alfasiqina bakkanu ganikun alla batiyure laqad nasarakumullahu wa rahim gelle atifaren nakonida nan barabakkam makkana daga madina makken kam mu'minin kurtin su gella ganani khahabanu kagara kunya kanu dina alladhi farin du jihadun ma kharim mu kagara kunya kan dina alladi farindu jihadun ma kamarin tintando kamarin mu kagara kunya kan nan koto alladi farindu jihadun kayaqu ka kurim mu mantu kakadun kom mu mantu feren kagara kunya kan naburunga kagara kunya kanu jagunde kaga kanna maga sontoa a ngana waru mu'minun ku business be ga makka bonwa ngana harri qobi yain ta qobono a sontonoa kaga na gella ganani kenya gallinga kadanga kaga balla wallaru alladi farindu jihadun su kakunnan ta kunu ata Allah wayi khibar da ga hiwertin kem fi khore nyande won Allah ta fasikimulla al iyad billah na'am laqad nasarakumullahu kiana fa bankil lembon dini fa bankil su gar shari'an chu amin gabenya na qur'an an nokon wo ha banu nyike ya ho kismanu nyike ya wa mar mun nyike ya o kadun kon nyikundo ay kunu bedde la rabure nken ngana ga shari'an ken chu khiatan kengara hogan lara sire nyampa banu ganya kamma jokiro kemba tenga laqad nasarakumullah abati allah raqakun babana kadima fi mawatina ingiranu ya kadiratin igabuga bungani wa yauma aroko tankai hunainin wa yauma hunainin aroko hunaini kotanga hunain dingiranya ni baina makka wa taif makka ru taifa na kawulum bangin yugana no suru yugana ntakon kendingira kenyano hunain togonyani sahi ati hunaini ko tankai annabari gella gane mushafin hafsingi be manna hay wa yawma hunainin amallamu bucinnin la kamano ba gella khakilu ngani awanu ngani ara koinan tan takwa sikina basi angana sigino ngani ahenya na allara qadima fi mawatina kathira wa yawma hunain allara qadima jingara gabe yaro hunaini ko tankara qadima angana sigino anyana kenyi ka hunaini ko dagami mu'minin da ta ganye ngita awarna ko nganda gara ta kinga mi gabaki mi gara ganye ngita mi makita ati wa yawma hunain awu yani istinaf nyen aha wa yawma hunainin wa yawma hunainin hunaini ko tanga kasim me birambe a'jabatkum kasratukum kaga boyinga kakawa kaga kawa kaga boyinyayi falam tughni ankum kaga boyike ma hu huna shay bakka khaya shay'an haribaniya wadaqat alaykum al-ardu yinyen kusallighi kakakamma ya bima tihunga rahubati ananya ayuru tibima rahubati hakya khoro yenda tayuru yenga ayuru wantenga ni mukombe kakin kamai nyinyin lire kakamaya thumma wallaytum sagi khafalla koyi kharaqa halle koyi muribirina daga no gan khaye khalla koyi tonga daga na andawadi adamani koyo yir na koyi nan tihuneni kota a koti kamaya kenyan lam kebe gan angana nya karnan anta sikino angana sikino ngani su mana kiyam bonno andawadi nanti laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunain angana sigire tan awo ko har hunaini ko tan ka yalla di de manunga awrin antinia laqad nasarakumullahu fi mawatina kathirati wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a ila akhir al-ayah ati Allah ra kade madingara gabe kai huneni kota kaga kawa kaga boyenga kenga boy mahona hakai ira khanniya ni nyinyen kusalihi hakam manai bima ruhbati nyinyen ke khorenka andawari kara khalle ko khataka so kenna ko nanti ya akoti makakot kende kembe de kota no dingara no Allah garite madingara be awre hit nanti Allah ko amalhiya la onna ثم انزل الله ساجي الله ينكنندي سكينته ايتن كوين اسون نيمان ما سوندون تونكين غراكين ينكندي على رسوله خيفارن كميا وعلى المؤمنين ارو مؤمنون كميا وانزل جنودا الله ركرلم ينكندي لم تروها كرلم كوكم وري وعذب الذين ريم ينغان كتا كفروا وبينوا كافرك وذلك انكين ينغان كتا وري جزاء الكافر tugadon ni kenya ya thumma yatubullahu sage allah na tubullaga min ba'di dhalika kendangi empalleya ala man yemmen kamma ya yasha kebe galingan lada wallahu allah de ghafurun ghafarananya ni rahimun allah ni finnananya ya ayyuhalladhina ya yimmungo amanu kakumbenu gatongondi innamal mushriku filaka panun kunde najasun koni kwa merenteni fala yaqrabul المغتن تو المسجد الحرام يا يغني مسير هرمانتنا بعد عامهم هذا إلى كسين دنجي مباليا وإن خفتم يلا خغنا كانوا عيلة تنبيني يا فقراء كنو كورنتا غنيا فسوف واجبني يغنيكم الله ألا نخبنا خندنيا من فضله يلي فسنغنتا قنا إن شاء غنا لنا لا دنجني إن الله ألا دي عليم ألا نتوانا نياي حكيم الله نكيتان سرنياي قاتل الذين حرايم مغجا لا يؤمنون وبينو غانتا تونغونديني بالله تيالا يا ولا إن تونغونديني باليوم الآخر تيكوتا لغرنا ولا يحرمون ما إن تهم برامون حرم الله الله غركي بحرامنا كبا ورسوله أرو خيفارنا ولا يدينون كبينو غانتا دينا متو ولا يدينون إن تدينا غانكا دين الحق تونغون كيلين عين تكينيا دينا يا من الذين كيليمون دي اوتو الكتاب غير كتاب انكين كوبينو يا حتى يعطوا الجزيه ميغانا سغال لينكيني عيدين باكي كيتوندي وهم اناني كونغا صاغرون ايروخون تونياني وقالت اليهود يهوديا نونكون داكي باتران جيفيكو عزير نانتي عزير دي ابن الله الله رمنياني وقالت النصارى نونقاتي المسيح المسيح ابن الله الله رمنياني ذلك عندك النري قولهم يسهنياني كي بأفواههم أغبغي رقندي يضائهون إغا خوان چندني قول الذين يمون تفن كفروا كبينو كافراه إغا كنيا دقامون قورناهون يضائهون يضائهون إغا خوان ديني قول الذين يمون تفن ميا كفروا كبينو كافراه من قبل يكون دان يكون لين كانه قاتلهم الله اللان دي لانغاني روخو انا كم غاني يوبكون يكون يكوفنا بكتون يغا كوفن بكتون كم غان الله اكبر يهوديا ننتي عزير نلار منيا نصارى ننتي عيسى نلار منيا كيني يا سفيا يهاي سرونيا ديغامين قورنا نكون كوبينو غي كانه كافر دانغينتو Allah ra kulangani lato ni bakine manga ittakhadhu ikunti gitindi ahbarahum ituwa nunyaya yahudiya nundi ituwa nunyaraga waruhbanahum adu itu ibatana khurunga ila kunyanya arubaban batikama nunga mindunillahi ananyi Allah tananga nandangi Allah ina Allah tukunu nandagi ituwa nundi ibatana nunyanya madika ninchigindi ya nai halale mparamundindi maharamin dengin din denti ya gare nya kamannunya base imma asmananti ko in dasujurini da in tasallini da ko yo kengare saban nin fadi sendi la igana ho haraminya halale ngata angara wardi hata angara nya kamannunya igara ho haramun tenya halale ngata angara wardi hata andi nya kamannunya kenya dunano kusai ta ko tumbe ba na والمسيح إذا مسيح كان ابن مريم مريم رمنيا إذا كان الله وما أمروا yahudiya nonno nasara igol lenyanke wama umiru wama umiru alla minya mari ho hoya illa liyabudu wagantanya inambati ilahan bati kamane nyayi wahidan bane ganikenga la ilaha bati hosunta bati ngantungunga illa huwa gantanya alla ya subhanahu sinnagunga alla danga amma bakafunga yushrikuna kenka fa alla ya yuriduna ikunna munla ayyutfi'u inankarindiya nurallahi alla nurunga biafuahim ti khisunga irakunga wa yaballahu alla waballa illa agantanya de ayyutimma nurahu igi inoro keyatimmandini wala ukarihal kafiruna harikafirunga na khunia igana bara waladhi alla nitunkanga arusala aga khayindi rasulahu ikhifarenga bilhuda tikandenga wa dinil haqi aruti dina tunguntekeya liyudhirahu kuruna kenya bangandina utu ala dini batikille su kamma ya kullihi asuka fumantenga wala ukarihal mushrikuna harihilla kapano ngana baraya igana khunia ya ayuhal ladina yemungo amanu kakumbenu watongondi inna kathiran awagilli gabeyi minal ahbari tuwanundi yahudiyanun tuwanundi warruhbani aru ibatana khurunga layakuluna iwayigene amwala nasi suronna burunga bilbatili tigarenga wayasuduna na khahun kamma ya bil batil tigaren khahunga na dukin mutu ana fam kitumuso ado haramin riba nyigan den na nani kimpa itwa nun di batanu nyai kharambal nun kundo jahil nun kunka waliyadu billah wa yasudduna igasurun shagandini an sabilillahi baka alla killenga walladina aru yemku binu ya yaknizuna adh-dhahaba yaknizuna adh-dhahaba iga kanyen kapameya walfiddata aru qalsi kullenga wala yunfiqunaha qayinta kuini fi sabilillahi alla killendi fabashshirhum annakum khibari bi'adabin tiyangan qatata huntenga alimin kebe mandana gani yauma ko tanyani yuhma iga kumundini alaiha na bureke kamaina buyi khome kampatam gonga fina ri jahannama jahannama imbindi fatukwa ina kusa buindi biha tike na bureya jibahuhum itengunga wajunubuhum adikarunga wadhuruhum adifallunga hadama inatikiani funga kanastum kagala kebe kahumaili liyampusikum khayiminu dangani fadukuma karahuntemu kuntum fakungani taknizuna khaga kebe kapameya inna Allahu akbar serebe kiten kutenga na gantana buren kuina ga maka garwai ana yirterinka ma zakanta munkinya bar zakkan bagandini Allahu akbar surombe ni ga kangen kapame ara kangen do khalsu kullen nyako bon kenya ni na buren potu inten kembe kasasa hota na wada nayi ni misardi ila silunu mbugu kiyai kha hota na wada nayi ko ana ti diamond anu famu lulinga yo aro na buren chu dambe sirebe akwenya kapame anta bag anta horo na alla killi mata anna su da barbe na horo alla killin aja kanta mungana kinya anta bagandi riba bega non ada kenya baganna ga kin miskino ti jakanyen anay aga da interest ki abakan wal iyad billah allah ti yanga ngatan kun kamanda de serenna ni na burenga makamare mun ta haratu ma huwa ma ha ondaga kembere na bureke angana baraza kambagan manga kutungana go la gar ko tangaina adabarni anaba mu yanga ngatanyaina atto wondinia ko na me hem patam ko na nyako passing durne pogan fere ina na buri kenya na ko kemwa iga itenguku ibuiniti ya tukwa igi passing ti aro ikaronga aro ihallun kamaya inati ke ka inati ke ani hobe kaga nyaka pame kaga baraza kambaga nini na buri murunde makote de kaza kambaga nde anani ujini suga tampile rokara ujini bane tampile rokara ona kenya bugana kangana haratanga ngoku kenganga ka buruno anga nyana ko anga ne khaya aga nagabo igana jake ke ko mume gana eh kesu kende kesu anga ti kesu tani me anke taga bakani wal iyad billah inna iddata shugunu kana bure setan kibar nyana dai kenyani iganta jakka bagan khana nyan ke nganta tuta anna nyani magati tana ha drogu ga yedo ni ma kuna da jakka bagan Allahu akbar. Yogon wara gidi soko danga nani ni na daba yogo kari sere nyogo danga ni. Ma modin danga ni ma jinnan danga koi na gidi ngito. Kenga na hoke da agamana bure baga. Na rahoda baru huwe angkoto jaka baga ni mbala hoi. Illa kape. Wale iyadu billah. Ma kenga sere ndo jinnan unna sharti ma nire menki ni shetanu nga koi gati ni sacrifice. Leme nyogo nanya taba nyengente nga ma raka karente nga ma kiti karente nga. Kuro ini ina bure ngito. Anu fam. So kien na bure gana hari kite agama jakka baga na rahoda baru be ankuru jakka mbara mbaga nimbala ko yonu ina shatti ni ru shetano gonanti na bure ke makhi jitai maken ga maka siroy da bartai maken ga maken ka yogonu hay na buru ko ra gumunya ne dunam bira gabe nya sakki ma hari hiju tabani tabakka surna warde ina hitai nage inta hijin kien na maka surun la samandi ana bure kite mo nya manya wal iyadu billah inna iddata shuhuri khasunun kontinga inda allahi alla banganga ithna ashara shahara khasu tamminu filwani fi kitabillahi alla kitabindi yawma geliko tambi khalaqa samawati agara kambadu nyiritaga wal arda aru nyampadu nyiriya minha wagiliku khasunu tamminu hilodi arbaatu arbaatun khasuna katwidi hurumun kunni khasu kabantu nyai awrani khasunwani gadangin kabantenyani it hurumun kunni hurman khaso nyai khaso hurman to nyani khaso kabanto nyani gadangin tanyani no kondi horonta joqidi dalika kun khaso ni maniya odi yako anu famu dhul qa'da na kan khaso dhul hijja bana adu al muharram khasanne adu rajab ayagani saban pananga kun khaso nun nakati gadangin tanyana kudi de la ilaha illallah na'am dhalika harakin ari ad-dinul qayyim kenyani dinan botelongontenga fala tazlimu kama gatonya ngundi fihin nakun kasuna katino gondi ambuzakum kadu ya kama kadu tonya tigajanginga waqatilul mushrikina harafillaka panunga jaka fatan susa khuya khimaya kama kumukum maka yuqatilunakum iga khagajangana kafatan susa khuya khimaya wa'lamu akhanatu annallahu nanti allah ma'al muttaqina kahini allan kannano nyayi innaman nasiu lele ndenga ziyadatun kenni kappe nyayi fil kufri kafiraku nukonana kafiraku nyajidini yuballu bihi alladhina iga yemmun chankondini tayi kafaru kubenuga kafiraku yuhillunahu yuakasu huruman tendengendini miwa lele ndeke dabarni aman sine yegoya wa yuharrimunahu ina kabakadi aman amin sine tanam liwatiu Kuru inangemu iddatama humpakenga haramallahu Allah gara kejangin kabakendi Fayuhillu ma Inari hondengendi haramallahu Allah gara kebe kaba Iyina lahum Iyambandi danga su'u amalihim Igullumpo burenga Wallahu Allah de la yahdil qawma Antasurun kandana Al-kafirina Kafirnu ganikunga Ya ayyuhal Yerifa min kammugo Innaman nasi'u ziyadatum fil kufr Allah ama kasuna kata yako nanti gajangin jantanya nakuti. Sahi? Awa ikunga kasu kendai hurumin kasunga na kinyi. Ina abu gawure. Makenka ina gajangin dabari kendi ina da gawutu. Anafamu kasutana ina kenya hurumin tankasu anayi kempiti. Allah kata kasu kibi kwa inta kempain. Ikunga itele awutu hata nanti ke kasu ukumala gajanga ya kiati. Hara gananyi muslimunga ada gantanya gani ingaja. Kita kangirinu. Angirikunu. Gelaganani kabe khaso nyagani hurumin khaso nyagani ikunna bahu muslimo inaga jangan dabari inaraga khaso tana wut nanti yagara gajangan dabari kiri dame wut kedi ko ina asagun anai khaso nu kunta ban ina kenya dabarni anu famu tayo go inaga jangan ke lelendi tayo go kare ina dengendi doro ina kaba buru ina dengendi hakke igage me konti kebe Allah gada ko Allah ramani me ko nakato ko iga nakato kin kitana iga ndaga jangan di baneta ikullahi ni kenyu ne kaken na katoge mu hurumin kaso amage ma ikumpanya tat ay kenya konno Allah ti he ida golli buru nya yambi kane Allah nda kafirin kandana ya ayyuhal ladina annasiu kin ta'khirin نعم نعم ليلن دي بكي وقت ما يا ايها الذين يا يمون امنوا حكم بين واتون دي مالكم من قهن تقدنني اذا قيل لكم من قدنني اذا قيل لكم يغنات قدنني انفروا كان مربك في سبيل الله لكن دي اثقلتم حكمنا قسخط خنميل الى الارض كتنين نتاق ما يا ارضيتم يلا حكم دون باب الحياه الدنيا تدنا مبران تاغنياي من الاخره دين الاخره يا فما متاع الحياه الدنيا دنا بران تاغن كندغم مما يهو يا الاخره لا غرا نغندي الا قليل غنتنيا بوچنيا الا تنفروا فغما وربكن انداغ جان نغندي يعذبكم الله نخيان غنقتا عذابا ينغنقتا ديا اليما كبيتو غندغني ويستبدل قوما انا شروف راغ خي غيركم قتنا غنكن ولا تضر كنت تورن شيئا هربان يا الله الله دي على كل شيء فين بيسكم يا قدير الله نريان رانيا نياي الا تنصروا خغما فارن ديما فقد نصره الله الله كن قاد ديما برم بي اخرجه الذين يمون غرب غندي كفروا كوبي نوغا كافر اغو ثانية اثنين ام اي الهالان في اللون في اللاندين اذ برامبي يكون في اللغاني في الغار جرين قابون دي اذ برامبي يقول في اللاندي كغتني لصاحبه ايكا فالمان دانغني لا تحزن مغسنو ان الله الله دي معنا الله وكهنوي فانزل الله الله ينقن دي سكينته يتون كوينا عليه فارن كما يا وأيده أرى يسمبندي بجنود تكرى اللمويا لم تروها حكم ما كنغري وجعل كلمة وجعل كلمة الذين أرى يمون ديغا من كنيا كفروا كبينوغا كافراغو السفلى أرى ديغا من يوري دان كنيا وكلمة الله ألا دي ديغا من يانيا هي العليا أياني كمون كنغا والله ألا دي عزيز نين دانا نياني حكيم ألا نكي تنجرن ياي ثانية اثنيني fillum fillandi ganyi bakkay ganyi ala hala beedi thaniyatne farenyani kem adu abu wal wal akhar kenni abu bakkar farendo abu bakkar ganyi gidin qapundi ga here gunni kafir nu ngaka ikatane ga wal di gimundnu abu bakkar ke yasunu asiri farenta da la tahzan inna allaha ma'ana idi mundu ay ga gidin qapu be min gondi anu famu boteye go wanu ada ida boto kususutu ato ko boteye gwayi abu bakkar yi tanyaru kem boteya anu famu ken no gonni faare nga saqa ay mo nga saqa kama wa tumana bakkar rahi xote mo ñi de kenyani atihilla kafanu ko gatere ne gide ke karage igandi wure haytan inyi walla ka iya manon ngare anu fam kenyani alla ra tenku e nyankandi kama yego gande abakar aran ta mo ñi kada hi xote mo ñande alla ra qur'an le mo nyankandi kay kuma ko ngari ra kafir nun diga me nyawure dan kenga ara Allah diga min nyanya kamun ken ngasir suka gadi anna Allah diga mi kawuri ki kamun no gondi onaga inviru kawuru kana mbugo kata gajanginga sifafan ne waye kamaya watiqaran aru kota kamaya wajahidu kana jihadun mutu bi amwalikum tikana burunga anfusikum aru qayyim minu ya fi sabilillahi Allah killandi dalikum kana ki jihadu tengari khairun kenyam pazamunta lakum kadangani inkun gella khagana ni ta'lamuna gella khagatuwa khifafan newe kam wathiqala ru qutakam khifafan honnan kaya ku kam wathiqala aru khirsa ku kam khwan ampatin ni ngani waqati baga ma qutu aru sirebe ga qutu nan khirsa ku ngadu kunda ban kembira allan ta ama ampasir suama aswamba ka feu ana famu na buri wamma kana printa ma ambaka قال ريكم بو نونغنا ورنا كونغاندانغاني لو كان عرضا كي غجان لينغرا غانيا ما غجان جيهارو كينيان يينغانيا عرضا اغانيا كارانيو كينياي دونامبري هونياي قريبا اتين تانتينغاني وسفرا ما غانيا تيرندينياي قاصدا كبي ديبينغاني انا كاندون كينيانا انا مالاتو برو باسكو تابوكو كورين دو مدينه ناغيناتي انا فامو كاموتو 100 كيلومتر كيلا تينيان yo kenyani aganani araban qariban yo kian madakamu wana gantinta akitan denne anetan pintade masafaran qasidan terende anana malato anakan dugan kenyen aganya kenyesu لاتبعوا غانجين اينيا ولا رفارين ولكن خبري مني بعدت عليهم الا تويدانيا الشقه براكبي biraki kutunde nyallatu ikamma ya tampiye ngarabaten a wasayahlifuna khamiga kune billahi jallahu ta'ala ya law istata'na man tugan katadanga la kharajna uni baka ma'akum kahinaka kunga yuhlikuna anfusahum ikumpaidu ahlakini wallahu allah de ya'lamu allah antuin allah natu innahum nanti kunga de lakadibu ikumpai garantunya kimi resurul katafaraitanya ma ikunna kunu warin ku sayan fi ma kaya Allah ti faren dangani ke ganya huwa ya kitan din ne gani ma terin da ke kan fakalatu dan jinga walla dan ka ba'udat alaihim shuq terin da ke dingara ke kutunde nan na gusu awre nan na teranan daga kenyal latu ikam mai ga lodur ko min i hay kunen nan nan nare nan ti ina ti ugal lawai baka gancin woni baka min khabari Allah ti haydu halakin kunu gan ta daga na Allah watu nan ti kunni garanto nyaayi faren ga yan fi ma ka ahirni farin akataya afa Allah Allah ti farin da Allah yampa anka ankin magaya lima mani khadangani adin talahum anga dungi dangani Allah yampa maka kam mani khananga dungi dangani agada alu durunya daga hanani ailler na daga ta manna anga dungi dangani hatta yatabayyana lakal ladina mayimmu ngambangya dangani andangani sadaqu kubenu gatungunta ku wa ta'lamu al kadhib mangan nagaran tungka tu kembiran nari anga dungi ne be dangani la yastadinuka ladina yemmun tandungai murni yuminuna kubenu gatungundi billahi ti allah ya wal yawmil akhir aruk tikota lagarenga ayujahidu nanti unta jihadunyana biamwalihim sina burenga wa anfusihim adi menu ya wallahu allah de alimun tuana nyani bil muttaqin ti allah kannanunga mu'mininke anta farindungai mur nanti unta jihadun keke yampim maganam maga jihad tu mu'minin take de munafiqin ko ana ken nabar non daga innama yastadinuka alladhina yamun yanandungai murini la yu'minuna yamun kubenu gandatun wandini billahi jallahu ta'ala ya wal yawmil akhir imatun wunniti la gara ko tankai wartabat qulubuhum isondumun ji hijaha fahum anani kunga fi raibihim ikunga kenji hijaha idi yataraddaduna iga gere gerne la samantongani sikanyani sondumundi walau aradul khuruj ikunga la bakken nyaramu la'addu ganjinga yinyi makagemundini lahu bakeke dangani uddatan taqadu suya makagemmi suya mugo sironde suya igallai bakayini mugo nya sironnini ini mugo nchironni mugo sironde su gempaya walakin khabari kariha Allahu alla malahi imbi'athahum alla malahi gabaka allandi bakenga alla ri baken khoniya boni baken tahur sirono ana hawbunundini alla malahi gabaka imbi'athahum ida gayenga Allah rakenya khoni akusadi lampundini furindi waqila iti uqudu fakunnan taqu ma'al qa'idin kaini takhanunga law kharaju annawari gambugu fikum fakundinan kahi khay mazadukum intakhazidin hoho ya illa khabalan agantanya bonoyenya yaro pelletie ina qabunun dini bane ina bonen banarun dini kana kanga kase kanda simana nanti o kabunyani ana ikum munafiqun gajanga na dumbi na kusabu ina da Allahu akbar wala awda'u ganjinga yinyi jewon tallono khilalakum khana khanga nan qurbi khana khanga yabghunakum iga khamurunu alfitnata jarabin iga khawri iga jarabin kinyana khay wa fiikum awidi yamine sammauna tinkanun lahum idangani kubenuga isturun nyani makaya iga ya langana du dingara ya krosin ko ganati nai ma en eniko nai nirba iga ranga krosin di anu famu anani hube ga khama khai khaga hube konno ina kenterin kayina akinyandi surutana niya nanti khibarum pai kondo ya yin wallahu allah de alimun tuwana nyani bizalimin atito nyangundanu nga laqad ibtaghaul fitnata ikumpara fitnam muru min qablu saruke kaniya wa qallabu lakal umura irafinum nyillanku pandani kholomando pandandangani hatta ja alhaq matungungari wa dhahara amrullahi allah fin kusabange wa hum anani kunga karihuna talingi danga wa minhum man yem yogonu yidin iwa munafiqun nogondi yaqulu kenchere gatni idalli muhammad annandungin dangani wala taftinni marinja arabi awre ananin kitun dori nimure ya ala nanti tunguhai fil fitnati fitnan nogonyani mene saqatu kumpaga kusakhinu fitnan nyadi bawni ga barabda kana kembay ken mi me hay fitnan nyay kun yarni faran koni magin jarabi magin dengen ke kun ke tigene ya mana famu ya kharin o gara gara noko ke be kun ya kharun param paru nyane nge ran tay ndurakan ko kun ken ken fa ala fit fit fil fitnati saqatu ken mi hay jarabi ni gama iga bay kun du ihaga kenu fitnan jarabi nyana gondi wa inna jahannama jahannama de la muhitatun gorin katun gorin kata nan nyani bil kafirin ti kafirun nga tusibuka hasanatun khairin nan kita jamun nan kita tasuhum ani sunun dini antalingun idangani wa in tusibuka musibatun gelli bonen nan kita yaqulu ina qusati wa akhadna hukukul lagandi amrana urufinun kullaga min qablu roke fitna billaga kitan ini falle koyi wahum anani kunga farihuna inya galinto nyani nati ya kukundo mukontwa akhadna amrana ro mukontwa amma ro kukundo mukontwa de keken ni koken ni fare nyami mukontwa fitna ngana kitay na to ke diganda me koni ganyagal ni koni munafaka ko nyapren ni muhammadan nanti aga sunna gumu mo jarabi go gani kita bidangu mo ngnyakhali ni ga kontani ni khari warad mi kisa aha لا إله إلا الله ونك قل محمد أنت لا يصيبنا فوف سنتو كتا إلا ما قندنا فوبيا كتب الله ألا قرك سفا لنا ودنني هو ألا دي مولانا ألا نبي سلم منا وعلى الله أو ألا كما فليتوكل المؤمنون المؤمنون أنتو ألا كما يا قل أنت هل تربصون يلا قوادقون نبا بنا توكو يابا إلا قندنا dal husnayayn fi sirum billidu banbeyaya wa nahnu ukude natarabbasu ghawadugundini bikum tiqakunna ay yusibakum allah nanti alla nakakita bi'adabin tiyangang katanga min indihi nangiralla banginga aw bi aidina mana khakita tiyangang kadanga ti ukitunga wa khakarni na kursi fatarabbasu kakun nantirinke inna ukumuminude ma'akum wa kahina khay mutarabbi suna dugundano gano kuya ul ihdal husnayain hisrum fil dubanbe iganara gaga jangindi minamu minunun kari inanya sayidum purung hasana sahi maken ga mu'minunun nakafir nun kari ina taqin kita barajen kita hasan e mu'minin ge perdi enta dio kafir nun kuun taquna de munafiq nun taquna de mu'minun do kafir nun anage kun terin kenya hakke ina mu'min mu kwakat nabe gahari gani katu hinu hilli hel hinu hilli banen mona seydum pura kon kita mona kafir mun katu munafiqun na yago qul muhammadan nanti anfiqu hakunnan nafaqandi tawan khaidunge kama yonkilungun kama aw karahan ma yonkin konnaun kama ya la yutaqabbala indafu fusura gana minkum hakun ngana faqanden ngasrebe gana faqindini adunge ba alinga da malinga da ba lingu kama taw an lingu kama aw karihan ma khone kama lan taragana munafiqin kuti innakum bawni qakunde qawmun kuntum qakunya qawman surunya ya fasiqina bakano nyani khaya allah nyamari ngure wama manahum fofu matigitiya an tuqbala minhum fofu mai kaba ma fofu mi ikaba wama manahum wama manahum fofu mi kaba ni daga an tuqbala minhum iga bara iza kanun lagania mi sara kanun lagania nafaqatuhum ikuyube ni ga bari ragania hoho makenya illa gantanya annahum nanti kungade kafaru kun kafiragu billahi jalla taala ya wa bi rasulihi arutifaringa wala yatuna salata kumunafiqun darni katasallenga illa gantanya wa hum kun alhalan kusala ilam puntonya nikisi kasantonya wala yunfiquna indahu nafaqinahu kuyi illa gandanya wahum kun alhalan kuindendi karihuna antalingi dangani kyanchi galla gantaragan agane honkuina dabari lingun kama kananya mu'minin kanan ade kanane mu'minin ananga agamalinganda ke allanta kellagano نعم منافق انه يغنى جل كات سلن كيس كاس نانغري نامغري سرونا نغري نغري سريغا مغري اكين جت قاسم من ما با نغنى نكو احاجن تتي فلا تعجبك اموالهم ان ابركم مغنكاوا ولا اولادهم يرمكم مغنكاوا انما يريد الله كله نيتا ليعذبهم ان ينغنكتا تين ابرك يا في الحياه الدنيا دونا كنغندي وتزهق انفسهم يمكن نمبغنا ندغا وهم نانيكون كارهون كافرون كافر من يعني يمكن انا يبقى كافر من يعني ويحلفون ان كنين لايتي الله يا انهم ننتي كون اتونتونغا لمنكم ان اخكن يدي وما هم التي كن من منكم ككن دي من هتي ولكنهم خبريكم ادي قوم سرنياني يفرقون ايغا كنا كانوا ينقطن كانوا يقطين ياني كتا يكنا تايغا كيمو غندم دبرن اوران ايغا ايغا ايغا ايغا نافري لو بدبرنا خورن يفرقون ايغا كنا لو يجدون ملجا يكون غندا سمبرغي كتنا او مغارات ما جدين قبيا او مدخلا ما بوتي لو يانا غني نيندي لو لو غانشين ايني هالكو ايني اليه كتا كل رقيا وهم اناني كون يجمعون ايغا با من تلي خنن كوتي غني هرين داري هالي هايني انوري دسكي ايكنا igan na rura kin kita kali heraki kita sembira kita ma bote kita nyinyi ke ganche ngai rono no itelle ay gana ida gana katan no ngai ndahari halla ay nime ko singa na bara angana kachina ga balla mo ko beti antahari kan ne nyengeli aw da ndahari ille no hakki ga daga na urno munafiq no kan Allahu akbar kenyan ci ya fura ko nay kanna kanwe gam e igan rura kin kita imarura ga kita kenyan الله اكبر ومنهم من يم يغن ومنافقن دي يلمزك غا امبتو برنو في الصدقات يكو يوبني غيرتني نانياتي الله يا فين اعطو يغنا هو كنيا منها بكا كين كويدي رضو انا قسا دون اينا رغا وان لم يعطو يغما يكني يغما هو كنيا منها كين كوين غندي اذا هم يني كوني يسخطون يغبطو ولو انهم يكون غلي غنيا رضو ما يغن honga atahum allah gara ke bekiniya wa rasuluhu wa ra khifarin wa qalu ina qusati hasbunallahu allah kindu baga sayutina allah ma allah gara kinindo ya min fadlihi illa fasawun ta'un wa rasuluhu aru khifarin inna ukuli ila allah kata allah ya raghibuna khannanu nyani kuyamini sadaka nunganari ho ho gani kittingo banya hakkaliti ho aga dalawa hokkebeda gana kelliti a ina tuku Allah ma Allah kenken banyu take ke buke be gana hari boto hakkanya riti nda da tikita kar du ko intego ina boto burnde nya da farinki anayi ke buccinne be gari kunda gana hokkini ina ragana intatin yam anga ma hokkini ade ina but hari gandungir mini gan kayena nyamu minu gana ndunge Allah gara kibe kini aroga gabo inaraga mahariga mahukita yiminati a ku ngo Allah kendo baka buganya mu'minu bana alhamdulillah ma Allah gara fasamu taun kino kenyam basida ka munafiqi kiani gara tokora munafiq na ana go nyinyam botenya ngana daga gajan kata gari kom ikummen ngana wi sikino antar atelle bugut noxtana da munafiqin tokora ki kenya fasiqi ngana gabiliti ana hukunanda ngana buchinerti khade ana hukunanda Allahu akbar انما الصدقات كيوكو بين خغي بغانديني صدق جاكانو كودي للفقراء انا فقار نيادان والمساكين ارو فونتانون دانغاني مسكينون دانغا كبي لوغما باني غاما ما هيلو غاما غيا والعاملين فقار ارو مسكينين تبان فقار انتانو مماني ماندا كينا دارو غينين كينيان فقارين مسكينين كي كبي غاغيني كي امي وانو كاننا بيتوي لسكي حقلني يو كينكن مسكينين ma ken ko haro gana nya kikiedi na burenga gabo ma gobe serbe gana sine birado gama aro serbe sino tammi birado gama kanni ni miskina sino sine birado ga kebe ma ona ken ken ni miskina ni ana akur gurum pakam ba sine birado na ma kada ganga pale man kalne sino tammi birado an ken ni miskina ni sahi karo kebe agantanu mu ma few kenya na fuqare amma Allah jonga kenya onda wala jakka ngakin ni surobe ni isegi nonu segi hay kunya konon dan wal amilina annasa ga yakadin innamas sadaqatu sadaqan kinin denga majakkam baga nindenga lil fuqara anya akini ni fuqaru nyayi hontangu nyayi wal masakina aro korintonga wal amilina ya gani miskinonga wal amilina aro gollano benoga gollini alaiha zakake kam mai ga zakan kapame nan ta daga doke nyakundu nyakundu khani ka homa mai khani irtina anu karagi nan tummi kelli kengol len koto nyen ku benoga zakake mi daga ne garitini kata limamin kata kanan kenga afwan kenya ni ali amilina alaiha kun ka jakan kin kun ka ya takin kun ka ranganiya wal muallafati qulubuhum aro sondon ka hume idun ko nu kube no kage kapa ikinni ani sondo munde mindi kata silama kunga wa fir riqabi aro ko mo kanundi kube mo ko munga ni gadira ga jangin no gondi wal garimina igana le horene nanti kamanyu gonnati ko mege dangani angana la hinnam pora daga wujunu tamirti kasu siki no gonna na wujunu tamirti nam an kannin pora ken kome anna kinna na zakkan kinna na kusa bugu kuma wanta ban ka shari'an kuma yande nanti nenen kama kuma kuma ladan kuma kuma tike shari'an kuma ko kitan daga mundu kannin shari'an kuma nga sahih warada na'am kella gana di zakkan kinna ya wal gharimina wal gharimina aro tambo dun ko nu ya wa fi sabilillah aro alla killen soronga wa bini sabili aro killere me ya kebe dangana nyagana kada gara men yikille na burgume nyani ni mene khabari akka agamu ko be nongal honta ma akal cintano wana kara ken kille ken dangye no wana jakkan kinni ken kaya na'am faribatan kinni farlan nyayi minallahi nangira allahi wallahu allah de alimun allah ni tuwana nyayi hakimun allah ni kitan jire nyayi wa minhum oga diga mi be konno hogumun dangani kinniya be gananyi misali di azaka bagandi wakati nga makinye na buri kega maka ko kasun konti nyaga toko awada gana kamanda na sobe na chaka ke bagandi hanayi wakati ke makinye ko ga moko besisa coronavirus kiye nyanta diba jangro nyanta di sunka sunka hai anu famu annan jaka ke jo ndina kini fukarun tuwano nti adaga ntinyan maka taku nanti ma zata ya munga nkinye ankinta bagandi na tanga unati yotongo nyane ki ata ya munga na kinyana bagandi ka alla wa bagandi ni na jo ndi sara time mbilake hake hake balau be hoye be gadunati watibiru tampi be gadunati sasa gollen tadi qarangun den tadi anfamu gollun dingranun an chus tekhante har misrun chus tekhante sahih warada kembe ranna so be anna kini miskino ngada gantenyen yo ka anna maganya misare dina na bure yogo bagandi tati sun kasonyen bonu yogo nu khaja kanta baka masun kasonte anani ni zakka imme hetiken inda kini nati jakanya yo agananyi misari diga gemaya aga gemaya be khallenga anna bakandi ka honu wadi ngaro kebe otam bin ro gara hobe krosi yogun warni khalsin kine nati zakanya anani zakayti ken na nya ko koy zakanya ne zakayti ken ko ro dangane sahi aro kai gana hari zakanya gananyi angen zakanda sukurun ko banda kine angato angala hobe anti zakanya nanna maron ko banda ti angin ngato ngegala hobe zakanga na arti ya garim mo ko bi khalsi hunchen kin sereng ka hangana kine irna roke anken pinyani ke fuqara ngana kine allah khalle nyen an kan leete wa fi amu alim haqqun ma'lum li sa'il wal mahrum yo kenya ni na tampin ton paide karangunda non ngano ani ho i hata jin tonni an fa ma limami nun akanan ko ngadinan kidiman da non tampin tonni kana bara kinnu ku ngana da hita jarum banga bataran churum banga ke kawo fin den nyani wa minhumul ladina yemmu yogonu widi dunan nabiyya yo yere kun danna maka kini sire sire be ganta kusegiti oni konti al fuqara bane al masakin hillo ko fuqarundo miskino aro kubenu agollinzi jakka ke siko aro kubenu anay kafir nu nyani kha qala hakinni ya inaro silama ko kino konti igana de mi kengata kadi sondo mun khaya inaro silama ko nakato aro komo komo be nugal kana ikin komo ngaina du hora ko mukataban kome aro tambo nga serebe tumu aro alla killen ncerenga anafamu nyeru aro ibn sabil anafamu ko kube no gara jihadu ni fi sabil law ibn sabil isegi kana timmani ndaja kankine mbawa ni ndaja kankine malleme ndaja kankine anga serebe biranda ndaja kankine anya qibe anga biranda ndaja kankine naam ya garang la wakin nikina khakine landa jakankini remme e eto ko ya garang honu na nyana sumpuran karayi anna nyina aga kinike be ho wakem makaw la sirimun dana kinai fuqarenya gana limami nga kinai miskine nya gana karangun dana kinai amma re min fuqarin yaga ne miskinin yaga kine aure anna kushurutuna hayni ku kan da sirisu yanda jaka kine da ngana kine amma jaka baga ni mine wa minhumul ladina yemmu yogonu widi yuduna annabiyya iga annabiyin min toruno ti sefunga wa yaquluna iga tini huwa nanti faren kende udunun koni kani torunde penga nanti faren kende torunde penya diga mi suga dana wutua ti torunde penya kai kai ndenya farenda ngani kondo ul muamran nanti udunu khairin toro be ga khairin tirinkana lakum kadangani kenyani kenkenyani ko ntoro kikenke hoga ni khairin awa kenken tirinka khairin ga giru karasu awa ken tirinka yo kenyani udunu khairin anabamu khairin toronyani awreni mani khairin tirinka ndana nyani farenga sallallahu alaihi wasallam yu'minu kenga tongondini billahi allah ya yu'minu aga tongondini lil mu'minina mu'minun dangani wa rahmatun aro hinne hinna nan nyama ne manyani lil ladina yemmun danga amanu kubenu ga tongondi minkum fakundi wal ladina yemmu kubenu ya yu'duna rasulallah iga alla farin torono yam gangkatangi danga alimun kebe mamandana gani na farin tora birene fare Allah wa torna na hara ganta birene as sunna ke angara tonya tan angara illa tan anda farin toro sallallahu alaihi wasallam sako hay bir waqti bir sas ho ni mo kon toa anga hobe kuiniti Allah ku yanna ma duran kere kere ndero duran ko taro ay ko misal lailatul qadrun kibarin ne khidimen de hoye anna ke ngugandi ni mani bakka kota kutun ane farin tunnam pakkanya ni nanti lailatul qadru serenta kota awanya nam tampilor bani tampilor siko tampilor karago tampilor nyeru tampilor kab sahi warada man nanke ngaran tampilor nyeru bani khere khere karangendo anu famu kara na kariendo ho ndangal awa kanu faran chunna nya torner anu faran nya toro sallallahu alaihi wasallam bona rabangandia arabangandia undaga yahlifuna iwa khir iwa kunene billahi allah ta'ala ya lakum kakundanga li rudukum kunu ina khadungandi wallahu alladhi wa rasuluhu ada ifarenga ahaku yampatanta ayurdu khani yadungay muru in kanu gella khagana ni mu'minina mu'minu nyaganiya alam ya'lamu ikumma tuwaba annahu nanti nan finchanu nga may yuhadidillah sirebe ganiya khillu allahi nanyenge alladhi wa rasulahu aru farin chunnanga fa anna lahu wagana karakin da nanti awadangani nara jahannama jahannama imbe nga danga khalidan lama nagana ifiha imbe keno gondi dalika anda ke imbe roye ngari alkhizyu kenyani ya gunga alazim kebe khore ngani yahdharu almunafiquna munafiqun ungiki lunto koi wakanna antunazzal alayhim nanti magayang kandi kamma ya suratun suraya tunabbiu aga munafiqun unkibari bima kifunga fi qulubihim tebegi sonnomundi qul annanti istahzi'u fakunnan chuyade inna allaha alladhi mukhrijum ma allani fombaganda nanga tahdharuna faga kannakebeya wala insaltum angani tirindi la yaquluna mikungati inna ma kunna ukunyatan nakhudu waga khubine wa nal'abu waga sangana qul annanti danga abillahi yuti allani ba wa ayati ara ayanu kuwani qur'anan ba rasulih aru khifarin yani ba kuntum tastaziu kuntum tastaziu kagani tolin taunti kubenu ya la ta'tadiru kama galuzuru kongi qare kafartum kakun kafiragu ba'da imanikum katun undiyam palleya na'fu wahrawu kana yampa an ta'ifatin baka jama'u gumagai minkum kakun diya nu'adzibe wa yangan katandini ta'ifatan jama'u wanu na kenyangan katanaya bi annahum bauni kunga asababunya ikunga de kanu ikunya mujrimina nyanyongo burinyanga no nyai kubyonuga hokuno farende gara gana kurende ano tabuku kurende igadi gamunu okaranga nan koroku o kanan ko koroku Abubakar ro farendi sahabunu benuga anu fananti ku iwayi gene buru ano fam inta saku ga jangam biren igawo konno ti yego wana ngana ti billahi na konno farenda ka kibi konno kon ina konna he to ko ay sangana nga to e way tiga munata ati hari ke ngaina konna ke imyan jirti munafiqin agara go faren dangani faren allati muhammadu iganari angani tirndi ikunena nanti inna ma kunna nakhudu wa nala oni sangana ta anna koni nanti kahira kwa sirebe ga konno faren da ga faren kana kamanni kafirin anu fam aga tolin taun iganati kunyi sangana akuni da isanganati alladi farinu kitabu kuru akafinu nyaiba iga sangati bani kuritan kafira kun anga istihzaa na batti bani ko agara kubenu akaf akaman kafira ko annanti la ta'taziru qad kafartum kama lo dir kon ka kafira ko katun ngande palle kenyani kenyani man istihzaa bi shay mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar angana soyi farin cunnan angari ya rasakutan kaman kafira ku hadisin gumul lemman ku kitabu kullu guman anai hairu farin padi jankarangan akke keni man hoye na onda المنافقون منافقون والمنافقون أرو منافقين قرون بعضهم يجون يدي من بعض يبغوا ما يدي منه يأمرون يغني أمرين دنيا نا بالمنكر في خون دنيا في بدنيا وينهون إن كبان دنيا عن المعروف بك في شر مغيا ويقبضون يوك رغن دني أيديهم يكتون عن تنافقين دني تدون عن تنافقين دني نسوا الله يكون منغو الله فنسيهم لا خاري تقنو إن المنافقين منافقون كنده هم الفاسقون يعني فاسقون إن المنافقين هم الفاسقون الفاسق والمنافق اتبك من غنى وعد الله وعد الله المنافقين ألا را منافقين نينا والمنافقات أرو منافقي منافقي يقرون هذه نينا والمنافقات أرو منافقي يقرون والكفار أرو كافر نونا نار جهنم جهنم ينبنياي خالدين لا ما نغنيا فيها الجهنم نغندي جهنم ينبنى حسبهم كني بكيا ولعنهم الله ألا اندي لنغا ولهم عذاب ينغنقتن دنا مقيم كبيتو منتنغني كالذين يكون ياغو يمموغنياي من قبلكم كبينو غاقا كانيا كانوا يكون ياميني أشد ياغان قطنطا منكم خاكونا قوة سنبينو غندي وأكثر أموالا ينغبون تخينا بريا وأولادا أرو رميا فاستمتعوا خاكونا دقل لماغو خانان دقل لماغو بخلا فاستمتعوا يدقلم ما غويا بخلاقهم تي يجي كنون ما كن كتقبيجي ما غيا يركندو أتي يكون غو يمم مغو كبينو قدانج كبينو قدانج كاهير هنانو بينو قدانج منافقي هنانو بينو قدانج كنيان كتو كاي سنبرو نابريرو رمي فاستمتعوا يكون دقلم ما غوا بخلاقهم تي يجي كبرو بينو جي غا قولي برو بينو دبرن تقبيجي ما غا Allah gara kebe kinai kunda kam muti kenyaya fastamta'tum faqa haga daqallim ma hu bi khalaqikum titaqibe ya kama kaya kebe gi maha e khaga bonebe dabar ne jiku burebe do ma faqo be dabar ne khaga dalin ngoyin gida te kenyayi kama kumukum maha istamta'a alladina yimmu nga daqallim ma hu mugombe ya min qabilikum kubinu nga khakane ya bi khalaqihim titaqibe ya kama kaya wakuttum khaga kube kalladhi kukube mukube khadu suruhana nunga kube kebe nukondi ulaika kumkama nunga habitat amaluhum igullu nyambono di dunia duna nukondi wala أروا الآخرة كتنة وأولئك كمانونا هم الخاسرون يعني كمانونا ألم يأتهم أمر يابا نبأ الذين يمون كبارنا من قبلهم يكون كان يا قوم نوح نوح سرون كبارنا وعاد أروا عاد كنكونا يغن هود سرون وثمود أروا ثمود كنكونا يغن سالي سرون وقوم إبراهيم أروا إبراهيم سرون وأصحاب مدينة أروا مدينة سرون كبال مدينة دونكونون شعيب سرون يعني كون والمؤتفكات أرو بامبري دونكونون إلا كوبي دونكونون لوطي سرون يعني كون يرى كوبينو نيجل لغنا إلا كوباتي أنا بغتنا إلا كوباتي هكيغا golli buren da ban ni buduru nga igal luti ganka kun da ban Allah re halakiya atatum rusuluhum o kay farin li ku jamu ya bil bayyinati tifiru kullenga kama kana Allah Allah kim manya li yuzlimuhum nanti ni to nya nan bakhiya walakin khabari kanu ikunya anfusahum iminu ya yuzlimuna igidu to nya na wal mu'minuna mu'mini gunga wal mu'minatu aru mu'mini ya karunga ba'dhum يغنو يا دي أولياء بعض يغواني يغو بسلم مانا يأمرونا يغني أمرين دينيانا بالمعروف تفي سرنا وينهونا يغا كبان دينيانا عن المنكر بكا في خنين تمايا ويقيمون الصلاة يغا سلن شكين ديني ويؤتون الزكاة يغا زكا مغان ديني ويطيعون الله يغا ألا بتا ورسوله ورخي فارنا أولئك كنك منونا سيرحمهم الله ما ألا غهني ينيني ما إن الله الله تعالى يا عزيز الله نيندا نياي حكيم الله نكيتانجر نياي وعد الله المؤمنين الله رمؤمنين كنينا والمؤمنات رمؤمن يغنينا والمؤمنات رمؤمن يقرون جنات الجنة كانوا يا تجري أغاورن من تحتها يا الجنة كانوا مري الأنهار ورلقون خالدين لا ما نغني فيها الجنة نغندي ومساكنا أرتاقر خيا طيبة كنشرو غني في جنات عدن تاغن الجنة كانوا نغندي ورضوان أردنيا من الله ننجري الله أكبر كن ينقران ذلك عندك نري هو الفوز كن ينتقن تقي كتين العظيم كبير قرن يركروس دي ننتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات مفعول ين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن مفعول ين طيبة صفة ين في جنات عدن اتي ورضوان اماتي ورضوانا ما نماتي ورضواني اتي ورضوان ارو دوني كده مي دوني من الله نغري الله اكبر ايام قران تيغرا كوبن سو الله ناندونغا مخ ايام قران كسوي كي ينتقم بقران ان الله ور الله ركوتان يا ايها النبي يا النبي منو جاهد الكفار كافرنو اني غجا والمنافقين ربكانو الله نمرين منافقين وغلظ انم برقتون دي عليهم يكم ما ينسفن قطون دي كم يا وهم يتاخرخين جهنم كني جهنم يا وبئس المصير لغرمرو يا غن جهنم لغنو كسيا يحلفون يواكنني بالله في الله يا ما قالوا ننتيكم ما دغامككو ولقد قالوا يكون كنندي كلمه الكفر كافرين دغامين يكون قاركن كوامني وكفروا يكون كافر اكو بعد اسلامهم اسلامهم يمبليا وهم بعد اسلامهم الله يمتي اسلامهم يمبلي كافر اكو لماذا باسكو غدا دغامك في كفار اندا يغام بر خورو ناني انتساغو iga kai faren kan sire baga ngana kende baro gana kingo nan ta kaman ni kafir ken ni digami ken ni hiya kayay kunturo nya darnu lenke soro wenu ga faren kan yayi kunya dangini ni kam mundi soro wenu ga faren ka gu mun kan soro wenu ga allati nan sabotin anati freedom nya nat lagara ko tangarne onda wa hammu ikumpa mindahu bima jihwani lam yanalu igama kebe kita manapam ikumma ibawibandimi wale bundenya hohoya illa agantanya an aghnahumullahu alla gana mu'minun karindi wa rasuluhu arufa denga min fadlihi galli fasawunta unga yatubu galli gana tubina nyille yaku khairan yaku khairan kinani da jamunga lahum idangani وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَلِي غَنِي فَلَّ كُي يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مَا لَا غَدِي يَنْغَنْقَتَ عَذَابًا يَنْغَنْقَتَ نْدِيَا أَلِيمًا كِبِي مَمَنْ تِنْغَنِي فِي الدُّنْيَا دُنَا نُغُنْدِي وَالْآخِرَةِ أَرُ الْآخِرَةَ كُوتَنْغَا وَمَا لَهُمْ فُوفٌ تِيدَا فِي الْأَرْضِ نِينْيَنْ نُغُنْدِي وَلِيٍّ يَلِي بِسَلِّمْ مَيَا وَلَا نَصِيرٍ بِمَنْ دَانَ نْدِي مَغَيَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُّ يُغْنُو يِدِي عَهَدَ اللَّهُ يَمْرَ أَلَّا لَا هِدُ لِمَّاهُ لَئِنْ آتَانَا قال الله غنا كنين دينا ننتي الله غنا كنين دويا من فضله قال الله فزمون تاغون الله غنا نابورين كنو كويا لنصدقن موغا صدقين دي ولنكونن موغا نيا من الصالحين قال لي سرو سرون كنتين دي فلما برمبي آتاهم الله آتاهم الله غنا كنين يأي غلا هني كبيا من فضله قال لي فزمون تاغون بخلو يكون قسا كتران قطاقنا قطنغنا به تكن na bure ya wata wallau idi falle ko yalla dinan wa hum nani kunga mu'ribuna kunni ballanu nyai falla ko yanu nyani ya fa aqabahum nifaqan alla rakin lagarunyi dan nifaqan nafiqa kunyai fi qulubihim isondumundi ila yawmi katako tan yalqawnahu ira igagam igem mallem ma kun ko tambe ya bima kin sababun nyati hunyai akhlafullah igara alla sughi ma hunga wa'du igara alla nyina kebe igara sughi wa bima aruhun sababunda kanu ikunganyi yadibuna gani garanta kunu alam ya'lamu ikumma tuwaba anna allah anti alla de ya'lamu sirrahum alla wi gunduntu wa najwahum adi min allunga wa anna allah arunanta alla de allamul ghuyub fi muntentu wananni alla ya alladina yumkubinu ya yalmizuna igabuto burundini almutawwi'ina kuyindindanu ngabalajim barajimullanu ngollenda barindenga kubenu ga kenda barni gi boto burnu minal mu'minina gelli mu'minindi sadaqati ikuyundi sadaqanu nga walladina yumyugunu khawano la yajiduna intakitandini illa juhdahum gantanya khotan kamma itampiyem pakenyai fayaskharuna munafiqun nga soini minhum kunchuro ya akhirallah alla khawa soini minhum koni kumunafiqun ya nanya tugado idangani walahum adabun yangdan katangi danga alimun kebe mamandana gani istaghfir lahum annan ghafari muridangani ba awla tastaghfir lahum man ma ghafari muridangani man ta ghafari muridangani in tastaghfir lahum angana hari ghafari muridangani sabiina marratan tanyire tai falan yaghfir allahu allan ta ghafari dini lahum kumunafiqinu danga dalika annaka ngari bi annahum nanti kunga kafaru ikafira kuya billahi jalla ta'ala ya wa rasulihi araqi farinna wallahu allahu ta'ala ya la yahdi alqawma antasrun kandana alfasiqina bakkanu gan kunga allanya murengreya istaghfir lahum allanya ganyam fima aw la tastaghfir lahum mamma allanya ganan nyam fima ba aswan bana in tastaghfir lahum harangan allanya gida 70 mara tanyire tay falan yaghfir allahu lahum allan tayam fani he allahu akbar ka har kinga afarinti anubamu aga kenni sira aga hinnene warne yagatni aga salli sira kibe warna khabar nam fariha almukhallafuna bantanu kunya khali bimaq'adihim tita khinga khilafa rasulillahi alla farim palliya wa karihu ikunku sabara an yujahidu nan jihadu mutu biamwalihim sina burunga wa anfusihim adi minu ya fi sabilillahi alla killendi wa qalu ikunku sati la tanfiru kama kabugu kaga urnutelle fil harri ketewayenu khondi annanti dangani naru jahannama jahannama to tewayenga ashaddu harran ashaddu qul qul annanti naru jahannama jahannama imbenga ashaddu harran ayate wayenna ngoton tatewayenchuya law kanu gelli gananyi yafqahuna igahuha munu waliyadhhaku ikunnan choyi qalilan buchinaya waliyabku inari uduna illa qarakotanga kathiran gaboye kamaya jazan kenni tugadunya yi bima tihon sababunda kanu ikunganyi yaksibuna kebe golni fa in raja'aka Allah gelalla gananca gandi ila qa'ifatin katta jamaya minhum ikundi fastadhanu igana harandunga imuriya lil khuruj nanti wambaka kahinanga tatana ya faqul angen nanti lan takhruju hakun takabaka ma'iya kahininke ya abadan abada abadan walan tuqatilu kanta gajangana ma'iya kahininke ya aduwan khunnisu ya innakum bawani kakun ade raditum hakun dunga ya bil qu'udi titakhe nyayi awwala marratin tafananga tahanake gabarabaka allati farinna alla ganasri sagandi andayi gajangata nandani nanti wabaka hari kubenu gana gabbara bakka ta hanake gana ti watelle Allah ti farinda magadunge in magabo pasi ta hana ibarabakka igana daga in magara ga muslimon tarpindi non in magabo faq'udu hakunnan taqu ma'al khalifina kaini soqanu ngabantanu ngagajangin nonin wala tusalli magasalli ala ahadin yimbani sukamai minhum kumunafiqin do kafir nukudim mata kebega kara abadan abada abada magasalli munafiqin kenga kafirin magasalli ana no kam munafiqire kebi munafiqa ko nga sonno min daga bangé ka munafiqinu ngade anayni nifaqun i'tiqadi wa nifaqu al'amali sirba garin konno aga lahidun chokhin ko faranga rahinu benuko aganta sallu nyanati mo konga ka wasallin ke kenga allah surul irawai sallinai ka kebe munafiqa ko kinya sonno min oganatu onta sallina parce que kafir ni ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul mo ayani ba ko kem mo ngo do kenyani aga sall aga fati are melli kata fare ngananti iha ba fati ade ani do ani ro goira me go inda ga kasang fare ni do ke yo ke ne da kasang ka no ngondi fare challe ye Allah ti wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kendang yem palle kita amma ka salli sero si few na'am ولا تقوم مغهرسكي على قبره اقبر ان كم من انت غدغنا زوران اندوا دغني انهم بونيكم كفروا كافر اخويا بالله الله يا ورسوله كافر اخوتي الله فارن قايا وماتوا يكون كرايا وهم يكون فاسقون فاسقين مانيان ولا تعجبك اموالهم ان ابركم مغانكا واولادهم ان ارمكم كم مغانيا بغاندي مغاكا وامغانكا انما يريد الله الا نمندا ان يعذبهم ننتيني يانغانكتا بها تكونا برويا في الدنيا دونا نغندي وتزاق انفسهم يمكننا بغوناندغا وهم نانيكون كافرون كافر منيان منافقين ابرينغا مخمغمو كنا مانكاود بيت سندومي كنو غندي بروبليم كنو بيت تانتيني نابري كنتا هونا هنا وإذا أنزلت سورة سورة كنا ينقى أن آمنوا ننتين تنغندي بالله الله تعالى وجاهدوا إن انجهدوا متو مع رسوله كين الله فارنا استأذنك أولو الطول بندوا نكونوا هجم نندوا يموري منهم يكندي وقالوا إن أقسطي ذرنا أكوكو نرنو تغنو نكن أكونا نيا مع القاعدين أنيا كين التاغنو رضو يكون فاقدون بأن يكون ننتي منو أنانيا مع الخوالف كهيني بانتانو غالي منوندو يخارونا رو خيرسو خورونا وطبعا يلان بيغندي على قلوبهم يسوندو منكميا فهم يكون آمني لا يفقهون انتهو حامنو لكن الرسول خبري خيفارك كندي والذين أرو يمو كبينو يا آمنوا كبينو غطنوندي معه كهيني دفارنا جاهدوا كنكند جاهدو متو بأموالهم هنا برونا وأنفسهم هذه يمكننا وأولئك لهم الخيرات لهم الخيرات لهم الخيرات خير قبو قبو نكنيا دنا وأولئك هم المفلحون يعني تقدر كتانا أعد الله ألا تاخندي لهم يدنني جنات الجنة كانوا يا تجري أغاورنو من تحتها يا الجنة كانوا مريا الأنهار قولون غاورنو ورلقون غاورنو خالدين لا ما نغنيا فيها الجنة نوندي ذلك عندك الجنة اللي وري الفوز إن يعني تقنا العظيم كبه خورنغني وجاء المعذرون لدركونا نون لكتنا من الأعراب ننجري قنندي أورن كونكو سدون كونن يعني ليوذنا ننتن نندوني لهم يكون دنا وقعد الذين يمون قاكن تاغو كذب الله كذب الله كبه نغرى الله غارندي ورسول له غرافارن كغاراندي سيصيب الذين ما غدا يمون كتا كفروا وبينوغا كافراغ منهم يكوندي عذاب ينغان كاتانا اليم كبي مامان دانا غني ليس يكوندو سرونغري كونكوسو دونكو العرب يناتي غوندوغانكو يقاري كتا فارين انتي خو يندوغي داينتا كوبينوغا فارين ايغا مادونغي خباركي ميغا ايغا غاراندي كونكاتاغ ka kafir nu benu gidalla na kunyangan katana yangan gada ko tenya ya laysa ala dhuafai andalam puntun kun kam amari ke kundu kenda ke bani buruka gati infiru khifafan wa thiqala inati ke ara ke ayanda ke muruka boni nonga ma ho hatukono lemidur qisido anu famu bannado fu qarado fon tangi ba swambaka yo kenga atire walaysa laysa ala dhuafa kita haran lam puntuku kumbagandaro siro ko tirsuku konu aru jangiran to agari kunya bagandi wala ala al marda laysa laysa ala al du'afai anta lam puntun kamaya wala ala al marda anta wala ala al marra wala wala laysa 'ala ad-du'afa andalam puntong ka kammalam punto be nu gani khirsi khoronga ma ken kale menam muchununga wala 'ala al-mardha andadlu jangiran tong ka kamma watin tong ka kamma ya wala 'ala alladhina andayimun ka kamma la yajiduna ma igantahon kitana yunfiquna ya kibi nafaqni harajun li ghiyanti kamma junubunti kamma iga mata ga yuddu ya kharu iga lampua ilampun to yaran taga jangida iwatun tonni arukubenu hoganti maka feu feu feu honti maka iga rakatun telle seitu honun fu hogu kinnet iga natin telita yaran tajem ana fam kunga haraj laysa harajun awran junubun ti ya lihenti ya iga mata ga kunga problem ti ya ka sharti idza nasahu illi gana nukunun kulla kunya lillahi alla danga wa rasulihi aru farin dangani ma ala al muhsinin annawari idza nasahu lillahi wa rasulihi farinti ad dinun nasiha anu fam kenya gani igani nukun kuran dalla gana ni i khalasin to nya gani kenke problem suntiya ka be garabat nambara nya kam alla ka gatwa ma ala al muhsinina hunt antahi sirnyangano ka kam maya min sabilin gelikille ya nanti jaragi killen tasire kam ma golli sirnyangano ka kam ma anai kebe agama kille kita ragana wallahu alla de ghafurun ghafrana nyani rahimun alla ni finana nyai wala ala alladhina jaraginta yimun ka kamma idama kubinu igana atauka igana rikatanga litahmilahum nantanni tingani taqundi qulta anni taqundi dabanun kamma qulta ankenna qusati la ajidu ma je hunta ho kitana huntim maka ahmilukum ga khawtuna kataqundi alayhi daba be kamaya tawallaw inai halleko yi wa ayunuhum isanunga tafidu kungagujini ya kungagujini minad dam'i jalli sanan jinga hazanan suno kamaya alla yajidu ma hakee gama honkita yunfiquna ya kebe nafaqini erikundwani hizbu hillanding mashallah seri be alam puntenga igong maya kare mallemine anfamu makenga watun kenya gani makenka sire ho suntai ka huanta maga daga honta makai allati junubun takenga kunga madaga jihadun nokon aro okay ha aro kadi kube kube no ka igama ho kitai ganari kata faren ngaina farena the awa situ honter de aswa hakanire tere ne kharanta nya anfam ko dingara la to inda kunga ina kusahu hakki igama igamara ke gajangin nokon dabanti ma khalsinti ma yunfiquna fi sabilillah ana fam bas yaranga ma da ke khalsinki ngana ma ka manga da kini iya gelana kini yanga daga ken kam magari kenya ko da ko usman ga nan ma ko be yo ai ken chunti kun ma hairen ti ma ina kusahu gelanga ngana telle mi ga ko be ngirnde na fukun hakki igama hokita kun katun daga isunon tenyande ken kama kala siga kincin da malla junubun ta kenka nan tiburu man danga ba daga ai kenya ko ngan danga ni usikirai Allah ganda ko mun ko yoya sallallahu alaihi wa sallam